6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 18 oktober. De meldkamers van de Belgische politie die zijn niet altijd te bereiken. Vooral in Antwerpen is het personeelstekort groot. En de Britse premier is door het stof gegaan. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Premier Truss heeft excuses aangeboden voor wat zij fouten noemt in haar omstreden belastingplannen. Ze erkent dat haar premierschap niet perfect is geweest, maar ze peinst er niet over om terug te treden, zegt ze tegen de Britse omroep BBC. Partijgenoten, de oppositie en media speculeren wel over haar vertrek. Gisteren maakte de nieuwe minister van Financiën, Hunt, in het Lagerhuis bekend dat hij vrijwel alle belastingmaatregelen van Truss terugdraait. Die plannen veroorzaakten een ongekende waardedaling van het Britse pond. De treinen tussen Bergen op Zoom en Vlissingen rijden weer na het ongeluk met een bus op het spoor in Bergen op Zoom gisteren. Wel moeten treinreizigers tussen Bergen op Zoom en Roosendaal waarschijnlijk nog tot donderdag met de bus. Gisterochtend reed een trein in op een bus die stilstond op een spoorwegovergang. Niemand raakte gewond. De chauffeur van de bus wordt nog verhoord als verdachte. De gemeente Amsterdam heeft de kermis in Osdorp 3 uur eerder gesloten vanwege onrust op het terrein. Bezoekers staken gisteren en eergisteren illegaal vuurwerk af en gooiden daarmee naar agenten. Ook vochten er mensen en was er sprake van agressie naar hulpverleners. Omdat het na sluitingstijd onrustig bleef op de kermis in Osdorp, hebben agenten charges uitgevoerd. Tot nu toe heeft de politie 1 verdachte opgepakt. De Sri Lankaanse schrijver Shahan Karunatilaka is dit jaar de winnaar van de Booker Prize. Hij krijgt de prestigieuze prijs voor zijn satirische roman The Seven Moons of Mali Almeida. Het boek gaat over een Sri Lankaanse oorlogsfotograaf die dood ontwaakt in de onderwereld en binnen een week zijn eigen moord moet oplossen. Karunatilaka kreeg het idee voor de roman na het einde van de burgeroorlog in zijn land in 2009. De jury zei de ambitie, de kunde en de durf van de schrijver en ook de hilarische uitwerking te waarderen. Karim Benzema is door het tijdschrift France Football uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Bal voor beste voetballer van het afgelopen seizoen. Met de Franse spits werd Real Madrid landskampioen en won hij de Champions League. Benzema maakte daarbij meer dan 40 doelpunten. De Ballon d'Or voor vrouwen ging net als vorig jaar naar Alexia Putellas van FC Barcelona. Het weer dan. De dag begint op veel plekken mistig. In het uiterste noorden schijnt de zon al wel vroeg en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink. Goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, als je de weg op gaat vanmorgen, hou dan inderdaad rekening met die dichte mist. Die komt lokaal voor, met uitzondering van het zuiden van het land. En er is al een ongeluk gebeurd op de A50 van Arnhem naar Os. Je staat daardoor in de file tussen Heteren en knooppunt Ewijk. De vertraging is zo'n 10 minuten nu. Er is daar maar 1 rijstrook open. Het NOS Radio 1-journaal. Wie het politie-noodnummer in België belt, wordt lang niet altijd geholpen. De 101-noodcentrales, dat is wat ze in België gebruiken, waar wij 112 moeten draaien, kampen met een groot personeelstekort. In Antwerpen zijn de problemen het grootst, volgens de politievakbond. Jori de Haas van het Belgische politievakbond ACV, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat er zo weinig personeel is? Wel, dat is een toestand die in feite al jaren aansleept. En altijd erger wordt. En natuurlijk, eenmaal je natuurlijk de naam hebt van het gaat daar niet goed. Er is aan het tekort, de huisvesting is niet goed. Ja, dan krijg je ook niet de kandidaten natuurlijk voor die job. En ik denk dat we nu helemaal onderaan die neerwaartse spiraal zitten op dit ogenblik. Ja, want wat is er dan zo niet goed aan de arbeidsomstandigheden? Wel, onder andere door het personeelsgebrek moeten de mensen heel lange schichten draaien. En de job is op zich al zeer stresserend. Je zit daar 12 uur schichten te draaien. Mensen bellen met noodsituaties. Dat zijn natuurlijk niet steeds de meest prettige berichten. Dat is sowieso al zeer stressvol. Als je dan weet dat in plaats van de 38 uur die een normale doorsnee burger werkt per week, dat die mensen tot 70 uur per week draaien, ja, dan weet je dat dat niet houdbaar is op lange termijn. En ja, dat maakt de job natuurlijk heel onaantrekkelijk en heel stressvol. En u zei huisvestingsproblemen? Wat bedoelt u daarmee? Ja, wel, dat is dan specifiek voor Antwerpen. Zitten we toch met een aantal problemen rond de elektriciteit. Er zitten blijkbaar wat kortsluitingen op het net. Wanneer mensen het computerscherm aanraken, dan gebeurt het dat ze een computerschok krijgen. Er is een muizenprobleem. Als je lunchpakketje weglegt, dan kan het zijn dat er een stukje van opgeten is tegen de middag. De computersystemen vallen uit. Al van dergelijke problemen die men mijn zinziens zeer makkelijk kan oplossen. Maar ja, het komt er maar niet van. Is het al eens een keer fout gegaan daardoor? Ja, absoluut. Fout gegaan in die zin dan vooral voor de collega's die er werken met stress en dergelijke meer. De laatste 2 maanden werden er 2 collega's afgevoerd met de ziekenwagen. Omdat ze volledig fysiek eronder doorgegaan zijn op de werkvloer zelf. Dat is dus voor de mensen die er werken, dat is al heel erg. Maar mensen die in nood bellen, is het daar wel eens fout mee gegaan? Wel, voor zover wij weten nog niet, en het verwondert ons wel een beetje dat het niet fout gegaan is. Maar wat we wel merken is dat wanneer er maar 1 of 2 calltakers zitten door omstandigheden, dus dat zijn de mensen die de oproepen ontvangen, de 101 oproepen, zoals wij dat noemen, dan gebeurt het wel dat er heel veel oproepen gelijktijdig binnenkomen. En wij kunnen die niet allemaal beantwoorden. Dus dan moeten wij die gaan nabellen. Maar soms ja, gebeurt het wel. Denken wij dat er iemand is die maar 1 telefoontje meer kan plegen, omdat hij slachtoffer is van een heterdaadsituatie of in een kritieke noodtoestand zit. Ja, dan, als die oproep niet onmiddellijk beantwoord wordt en we kunnen die pas na 10 minuten terugbellen, ja, dan weet je dat vroeg of laat dat misgaat. Ja. Wat moet er volgens u zo snel mogelijk gebeuren? Wel, uiteraard moeten de plaatsen opengesteld worden, de vacatures moeten opengesteld worden, zodat die ingevuld kunnen worden. Maar dat moet gecombineerd worden met het aantrekkelijk maken van de job. En het aantrekkelijk maken van de job kan zijn over de werkplek aantrekkelijk maken. Hè, zodat die mensen in de beste omstandigheden kunnen zitten, dat er geen muizen zijn, dat er een mooi kantoor is, dat er een goed computernetwerk is. Maar ook dat er nagedacht wordt van wat is de beste arbeidstijdorganisatie noemt men dat dan bij ons. Hoeveel uren moet iemand maximaal werken, gaan we voorzien in voldoende rust. En dat zijn allemaal zaken die men nu laat liggen. Men zet enkel de plekken open en hoopt dat iedereen er maar op afkomt, wat dus niet het geval is. Ja. In Antwerpen is de situatie dus wel het ergst, maar is het in de rest van België ook zo gesteld? Ja, wel, in Antwerpen is het ergst, zeker wat betreft de huisvesting. Maar over het hele land merken wij of krijgen wij dezelfde oproepen voor de personeelstekorten. En dat gaat dan zowel over de 101-centrale, wat de pensionele hulp is, als voor de 112, wat bij ons puur medisch en brandweer is. Dus voor alle noodcentrales in feite, allemaal kampen ze met hetzelfde personeelstekorten. Dank u wel, Jury de Haas van de Belgische politievakbond ACV. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Aan het begin van Spoorloos stond presentator Dirk Bolt even stil bij wat er is misgegaan bij het zoeken naar biologische ouders in Colombia. Er zijn een paar mensen aan de verkeerde familie gekoppeld. En dat was de eerste aflevering sinds de onthullingen van misdaadjournalist Kees van der Spek. Goedenavond. De afgelopen week is er veel te doen geweest rondom Spoorloos. Laat ik allereerst zeggen dat het bijzonder pijnlijk is om te zien dat er dingen mis zijn gegaan en dat daardoor verdriet en teleurstelling is ontstaan bij een aantal mensen. We maken dit programma met hart en ziel al vele jaren om mensen bij elkaar te brengen. En dat het nu juist op dit terrein een paar keer is misgegaan, dat maakt het extra pijnlijk. Bolt vraagt om tijd om uit te zoeken hoeveel er is misgegaan. Onze zorg en aandacht gaan nu vooral uit naar onze deelnemers. Om antwoord te krijgen op de vragen over wat er in het verleden is misgegaan, doen we gedegen onderzoek. En voor het onderzoek is tijd nodig. Sinds een aantal jaren doen we altijd DNA-onderzoek bij zoektochten. Er is dus nu 100% zekerheid. Maar mocht jij als oud-deelnemer aan Spoorloos toch twijfelen of vragen hebben, meld je dan bij ons. In Op1 ging het over de documentaire Schijnstudent van Rachel Tonis. De film gaat over haar zusje Dianne. Zij deed jaren alsof ze geneeskunde studeerde, maar was in werkelijkheid allang gestopt. Rachel vertelde dat ze in de film wil onderzoeken waarom haar zus een verborgen leven had en uiteindelijk uit het ogenschijnlijk perfecte leven stapte. Het ging bij Dianne altijd goed. Dus ja. Ze zorgde ook niet voor onstuimigheid of zo. Ze was altijd, achteraf bleek dus in haar rol. Terwijl wij met de studies wel eens faalden of het niet haalden en dat dan vertelden. En bij haar ging altijd alles goed. Zeker dat ik wel eens heb gedacht van ja, dat het bij ons niet altijd goed gaat en bij Dianne wel. En nooit gedacht dat ze zo'n groot geheim met zich meedroeg. Rachel liet de oude laptop en telefoon van haar zus openen om meer antwoorden te krijgen over de situatie voor haar dood. Ze liet zich niet tegenhouden door het idee dat ze ook dingen kon vinden die minder prettig waren om te lezen. dat oergevoel dat wat in mij zit om het uit te zoeken, overheerste eigenlijk. En ik was tot alles in staat. Ik dacht, ik moet een antwoord hebben hierop. We zijn anderhalf jaar bezig geweest om uiteindelijk van het eerste gesprek tussen Leon en mij tot het moment dat de documentaire nu op televisie komt. En we zijn wel tot bevredigende antwoorden gekomen. Dus dat is echt heel fijn. Gisteravond was er bij Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor de uitreiking van de Gouden Bal, oftewel de Ballon d'Or, aan de beste voetballer van vorig seizoen. Bon, ben, le vainqueur du Ballon d'Or 2022 et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi Karim Benzema. It is indeed Karim Benzema. The fifth Frenchman to win the Ballon d'Or, first since Zidane in 1998. Ja, en sportcommentator Armand Afsaroglu zei dat het talent van Benzema eigenlijk pas goed zichtbaar werd toen hij niet meer in de schaduw van Ronaldo stond. Bij Benzema toch altijd denken aan toen hij net naar Real kwam, dat hij altijd in de schaduw van Ronaldo, altijd toch de twijfels die er over hem waren in die eerste jaren. Omdat hij altijd in de schaduw van Ronaldo moest opereren en pas sinds Ronaldo daar weg is, is hij de grote man daar geworden. De topscorer van Spanje. Ja. En dat was gisteren op Radio en TV. As It Was van Harry Styles. Tienduizenden fraudetips die blijven op de plank liggen bij de Belastingdienst. De fiscus doet al 2,5 jaar niets met fraudemeldingen die binnenkomen, omdat het computersysteem nog altijd niet voldoet aan de privacywetgeving. Daarover schrijft NRC vanmorgen. Inmiddels liggen er ruim 25.000 meldingen op de plank, zegt een ingewijde tegen de krant. Voornamelijk meldingen van burgers en bedrijven over mogelijke belastingfraude. De tips gaan soms over miljoenen euro's, blijkt uit een verhaal van iemand die te horen kreeg dat zijn melding niet in behandeling werd genomen. De Belastingdienst wil bij NRC geen vragen beantwoorden over de oorzaken, maar een woordvoerder bevestigt dat binnenkomende fraudesignalen op dit moment niet worden behandeld. Na maanden van prijsstijgingen dalen de prijzen voor gas en elektriciteit op dit moment. Eneco verlaagt de tarieven in één maand met 6%, meldt het AD. En daarmee is het bedrijf de eerste grote energieleverancier die de scherpe daling van de gasprijs op de internationale markt doorberekent aan klanten. Op de Europese handelsbeurs is gas sinds eind augustus ruim 60% goedkoper geworden. Eneco-klanten die per 1 november nieuwe tarieven krijgen, gaan €3,17 per kubieke meter gas en 79 cent per kilowattuur elektriciteit betalen. Nog altijd behoorlijke hoge bedragen. Maar toch zo'n 22 cent per kubieke meter gas en 5 cent per kilowattuur minder dan de mensen die bij Eneco in oktober nieuwe tarieven kregen. Slachtoffers van mensenhandel in Nederland komen meestal niet uit het buitenland, blijkt volgens de Telegraaf uit de nieuwste cijfers van het coördinatiecentrum Mensenhandel. Voor het eerst staan in de lijst met nationaliteiten die in Nederland het meest worden uitgebuit Nederlandse slachtoffers bovenaan. Op plek 2 en 3 staan Roemenen en Nigerianen. De krant sprak met een vrouw die als tiener in handen van mensenhandelaren viel. Ze kwam terecht in de illegale prostitutie en vertelt hoe makkelijk dat ging. Thuis liep het niet lekker, ik hing veel op straat. Daar liep ik tegen de verkeerde mensen aan, vertelt ze in de Telegraaf. Inmiddels helpt deze vrouw andere slachtoffers via het coördinatiecentrum Mensenhandel. Ja, we hadden gisteren nog in het nieuws dat ook vaker ouders betrokken zijn bij mensenhandel. 1 op de 6. Ja. Ja. En de Indonesische regering wil 8 kunststukken en natuurhistorische collecties terug hebben van Nederland. Trouw heeft een lijst in handen die afgelopen zomer naar het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gestuurd. Indonesië noemt deze objecten roofgoederen. Het gaat onder meer om de complete Dubois-collectie die in Museum Naturalis in Leiden wordt tentoongesteld. Een collectie van zo'n 40.000 fossielen die zijn opgegraven in Indonesië. Naturalis noemt het verwonderlijk dat Indonesië naast kunst ook natuurhistorische voorwerpen terug wil. Want stelt het museum in Trouw, de wereldberoemde schedel van de Java-mens was nooit gevonden als de Nederlander Dubois geen zoektocht had opgezet. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer moet in bijna het hele land rekening houden met dichte mist vanmorgen. Dat geldt niet voor het zuiden van het land. En een ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en knooppunt Ewijk. Je hebt daar een half uur tijdverlies, er is maar 1 rijstrook open. Dus je kunt beter omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2. Het is 17 minuten over 6. China gaat de productie van kolen verder opvoeren, in ieder geval de komende jaren. Dat zei de plaatsvervangend directeur van de energiewaakhond, Ren Jingdong, in Peking. Ren zei dat op een persconferentie in de zijlijn van het partijcongres. Correspondent Sjoerd en Daas in Peking. Sjoerd, waarom gaan ze de kolenproductie weer opvoeren? Ja, ze zijn echt nog steeds wel ook aan het vergroenen, maar ze moeten gewoon ook realistisch zijn. De energiezekerheid staat hier voorop afgelopen zomer, onder meer in de provincie Sichuan. Ook in Chongqing hebben we gezien wat het kan doen op het moment dat in dat geval waterkrachtcentrale geen optie is. Er was recorddroogte daar, fabrieken werden stilgelegd. De productie kon in eerste instantie wekenlang niet op gang komen. Dus men is echt op zoek naar manieren om de economie voor meer stootjes te behoeden. Een economie die toch al niet zo lekker loopt vanwege COVID. Dus naast kolen gaat men hier ook voor meer exploratie van gas, van olie, echt voor energiezekerheid dus. En is dan duidelijk hoeveel kolencentrales erbij komen? Ja, exacte aantallen heb ik niet paraat. Het gaat om enkele tientallen die inmiddels in aanbouw zijn of waarvoor nu oké is om de bouw te starten. En dat klinkt dan misschien ergens een beetje raar. En ze hebben hier veel overcapaciteit ook waar het gaat om kolencentrales. Maar stroom die daaruit wordt opgewekt, die wordt vooral lokaal gebruikt. Het net is hier niet zo goed geïntegreerd. Dus als je bijvoorbeeld aan de kust wat over hebt of ergens zonnepanelen hebt staan die op dat moment veel stroom opwekken, dan kan dat eigenlijk bijna alleen maar lokaal worden gebruikt. Dus wat lokale overheden nu aan het doen zijn, is kolencentrales bijbouwen om er in elk geval voor te zorgen dat als andere energiebronnen het af laten weten, dat er in elk geval nog elektriciteit uit de kolencentrale kan komen. Je zei al, ze zijn echt nog wel aan het vergroenen, want China heeft iedere keer gezegd dat ze daar eigenlijk een voortrekkersrol in willen spelen. Hoe staat het daar dan mee? Ja, we zijn de grootste uitstoter van broeikasgassen, maar ook de grootste investeerder in hernieuwbare energie en niet-fossiele energiebronnen. Alles dus behalve gas, olie, kolen dus. Dat moet in 2025 onder het huidige vijfjarenplan zo'n 20% van de totale mix zijn. Het gaat dan om wind, het gaat om zonne-energie, waterkracht ook nog steeds, maar ook om kernenergie. En ja, waar het gaat echt om emissies, dan houdt men tot nu toe ook nog steeds vast aan dat ze willen pieken qua uitstoot voor 2030. En ja, voor 2060 duurt nog even helemaal klimaatneutraal willen zijn. Maar dat ze nu dus toch weer terug moeten vallen op kolencentrales, is dat voor de partij dan toch moeilijk? Omdat ze daarmee eigenlijk de eigen doelstelling wel ondergraven? Ja, wel een beetje. Ik bedoel, men probeert natuurlijk groene sier te maken. Men voelt de noodzaken. Iedereen kon hier tot enkele jaren terug ook de vieze lucht te zien. Dat is echt wel een stuk beter geworden. Maar de bevolking eist dat het schoner wordt. En dat hoor je ook steeds wel terug. Ook afgelopen zondag tijdens die opening speech van Xi Jinping op het partijcongres. We moeten naar een hogere kwaliteit groei. En je ziet ook echt wel veel schuiven, hoor. Elektrische auto's hier in Peking op de weg. Alom vertegenwoordigd. Het probleem is dan wel weer dat ze worden opgeladen met wat minder groene energie. Maar goed, ja, China is heeft twee gezichten in die zin dat enerzijds willen ze serieus genomen worden op het wereldtoneel, anderzijds waar het gaat om uitstoot. Bijvoorbeeld zeggen ze nog een ontwikkelingsland te zijn. En ze willen gewoon de zekerheid hebben dat de fabrieken altijd kunnen draaien. Even iets anders. Vandaag zou eigenlijk de economische groeicijfers bekend worden gemaakt, maar dat is uitgesteld. Weet jij waarom? Nee, daar is niks over gezegd. Daar werd wel naar uitgekeken. In het eerste half jaar groeide de economie maar met 2,2%. Echt een dieptepunt. In dat half jaar zat natuurlijk ook de lockdown van Shanghai. Daarna hebben we meer lockdowns gezien. Dus dat zal geen bijster goed cijfer zijn geweest. Ik vraag me af of ze het hebben gedaan omdat ze slecht nieuws buiten de deur wilden houden. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk meer dat het vanuit de partij besloten is dat nu alle aandacht naar Xi Jinping, naar zijn partijcongres moet gaan. En dat die economische cijfers, waar anders iedereen op zou focussen, dat misschien maar even moet wachten tot na dat partijcongres. Dankjewel, correspondent Sjoerd en Daas vanuit Peking. Gisteravond was in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski de première van de documentaire Daily Blind, Nooit meer stilstaan. Daarin vertelt hij voor het eerst over zijn hartstilstand en de impact die het op zijn leven en dat van zijn familie had. Verslaggever Eline de Zeeuw was erbij. De camera's klikken, Tuschinski loopt vol. Daily Blind's documentaire Nooit meer stilstaan gaat in première. En de hoofdpersoon zelf, die verklapt dat hij het stiekem best wel spannend vindt. Nou ja, dat je jezelf openstelt voor de rest van Nederland eigenlijk. En ja, dat je een kant van jezelf laat zien die je normaal helemaal niet hoeft te laten zien. Of ja, op het voetbalveld hoeft dat niet, zeg maar, zo persoonlijk. En dit is persoonlijk, dus dat is spannend, ja. Je bent er best wel terughoudend in geweest om je verhaal te vertellen. Waarom was er dan nu toch dat je het wilde? Ja, ik hoop dat ik uiteindelijk met mijn verhaal een enkele kan helpen of mensen kan inspireren. En ook juist kan laten zien hoe het leven van Daily in elkaar steekt. Het leven van een profvoetballer, het lijkt soms wel alsof we vaak robots zijn. Maar er zit veel meer achter, je neemt veel meer mee naar huis. Je prestaties blijven niet alleen op het veld en je fysieke problemen ook niet. En hoe je daarmee omgaat of hoe ik daarmee om ben gegaan, dat is met ups en downs. En dat is voor heel veel mensen niet zichtbaar. In de documentaire laat Blind dat stukje wel zien. De zaal in Tuschinski, gevuld met vrienden, familie, teamgenoten en oud-trainers, krijgt een intiem inkijkje in het leven van Blind. Maar ik zou zeggen, geniet van Nooit meer stilstaan. Daily Blind. Hij is open over de hoogte- en dieptepunten in zijn voetbalcarrière. Maar bovenal vertelt hij over zijn hartproblemen en de zorgen en onzekerheden die hij meebrachten. Toen kwamen de artsen vertellen dat het erin zat dat ik misschien nooit meer zou kunnen voetballen. Eigenlijk zag je iedereen met schrik naar mij kijken. Mijn moeder in tranen, mijn vrouw. Voor het eerst vertelt Blind dat hij echt dacht aan stoppen en gaat hij in op de belangrijke rol die zijn vader speelde in het geloof om toch terug te keren op het allerhoogste niveau. En eigenlijk wat me altijd is bijgebleven en wat ik zo knap vind is dat mijn vader altijd in die tijd die bleef of in die op die dag, op dat moment, die bleef zo stoïcijns eigenlijk. Ja, als ik daaraan terugdenk, dan word ik een beetje emotioneel van. Maar dat is wel een moment waarbij ik dacht van, oké, niet opgeven. En juist om die mentale kracht wordt hij in de documentaire ook geroemd. Door oud-trainers Louis van Gaal, Erik ten Hag en Frank de Boer bijvoorbeeld. Dat zegt ook iets over de weerstand die hij kan overwinnen. En ook Christian Eriksen, die in de film vertelt dat hij na zijn soortgelijke ervaring met een hartstilstand veel steun aan Daley Blind heeft gehad. Bij deze bedankt allemaal. Na afloop lopen de teamgenoten van Blind ook zichtbaar onder de indruk van de film de zaal uit. Kenneth Taylor bijvoorbeeld. Ja, heel mooi wel. Echt, echt indrukwekkend, ja. Wat raakte je dan het meest als je dat allemaal zo terugziet? Ja, ik blijf het zeggen. Die beelden, hoe het gebeurt, zeg maar. Ja, die heb ik nooit teruggekeken ook. En ja, die zag je nu wel een paar keer voorbij komen. En dat is toch wel heftig. Daar krijg ik wel een beetje buikpijn van, zeg maar. Ook Remco Pasveer, doelman van Ajax, is onder de indruk van de manier waarop Blind zich openstelt. Je krijgt heel veel respect voor de mens Daley. En ik denk dat het heel mooi is. Afwachten is hoe de buitenwereld op gaat reageren natuurlijk. Want die gaan echt zien hoe Daley is als persoon, als mens. En ik denk met het zien van dit en hoe hij zich teruggeknocht heeft. En hoe zijn familie zich heeft geschaad achter hem. Dan is dat alleen maar knap en respect hoe die dan uiteindelijk weer op dit niveau is terugkomen. We zien jou natuurlijk in het documentaire, maar ook anderen aan het woord over jou. Van Gaal, Erik ten Hag, ga zo maar door. Zijn er nog dingen die jou raakten, wat zij over jou vertelden? Ja, tuurlijk. Heel veel momenten zelfs. Want ja, wanneer vertelt meneer Van Gaal wat hij van jou vindt? Of wanneer spreek je vrienden zoals Eriksen en vertelt hij eerlijk, daadwerkelijk in gezicht wat hij daarvan vindt of hoe hij dat ervaren heeft? Dat hij er veel hulp aan heeft gehad. Of Frank de Boer, of ik noem het Ten Hag. Er zijn zoveel momenten waarbij je denkt van ja, dat is emotioneel, zeg maar. En ja, je gaat niet vaak naar iemand toe en vertelt de waarheid, zeg maar. Of hoe het zit. Dat is bijzonder. Dit brengt me heel veel. En dit is iets waar ik zeker met trots op terugkijk. En ik hoop later mijn kinderen ook, als die het kijken. Daley Blind, over die documentaire. Dus Daley Blind, nooit meer stilstaan. Het nummer dat ik vandaag heb uitgekozen is een cover van een cover. In 1963 schreef de Braziliaan Jorge Ben Jor, of Jorge Ben Jor, denk ik, want het is Portugees, Mashkenada. Maar dat werd pas een hit toen Sergio Mendes het in 66, 3 jaar later, dus opnam. En 40 jaar later maakte de Black Eyed Peas hun versie, waarin overigens die van Mendes volop te horen is. Mashkenada dus, wat in het Portugees betekent, mooi niet. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mix up with samba. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The Black Eyed Peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Yeah. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. New Robin, Bobby, Bobby, being the R and the bay. We got tab magnification, tab magnify like every day. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The Black Eyed Peas will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, be my daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Wat nieuws, Wouter. De Britse premier Truss heeft excuses aangeboden voor haar omstreden belastingplannen. Die werden gisteren door de nieuwe minister van Financiën bijna allemaal ingetrokken. Toch peinst Truss er niet over om terug te treden. Tegen de BBC zegt ze dat ze haar beloftes aan het Britse volk wil inlossen. De drie kerncentrales in Duitsland die nog in bedrijf zijn, blijven langer open. De centrale in Neder-Saxen zou op 1 januari volgend jaar sluiten. Maar na wekenlange oneenigheid in de coalitie heeft bondskanselier Scholz nu besloten dat de drie centrales tot uiterlijk half april open blijven. De gemeente Amsterdam heeft de kermis in Osdorp 3 uur eerder gesloten vanwege onrust op het terrein. Bezoekers staken gisteren en ook eergisteren illegaal vuurwerk af en ze gooiden ermee naar agenten. Ook vochten er mensen en was er sprake van agressie naar hulpverleners. De politie moest gisteren charges uitvoeren. En als het aan het Amerikaanse Openbaar Ministerie ligt, gaat Steve Bannon 6 maanden de cel in. De auto-adviseur van president Trump staat terecht voor minachting van het parlement. Bannon weigerde te verschijnen voor een parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Het weer dan. De dag begint op veel plekken mistig, maar de middag verloopt vrijwel overal zonnig en ook droog bij 16 tot 18 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Hou inderdaad ook rekening met die mist als je vanmorgen de weg op gaat. In het zuiden van het land is het zicht wel een stuk beter, maar in de rest van het land komt dichte mist voor. En wat opvalt is file in Noord-Holland op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid heb je bijna 3 kwartier vertraging. Er staat een vrachtwagen in brand en de rechterrijstrook is daarom dicht. Er staat ook een hele lange file op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en de Waalbrug bij Ewijk. Vertraging is ruim 1 uur na een ongeluk. Er is daar maar 1 rijstrook open. Dus je kunt beter omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2. Ster. Van Bach tot Beethoven, van Mozart tot Tchaikovsky. De 400 mooiste klassieke muziekstukken hoor je in de klassieke top 400. Deze week op NPO Radio 4. Kijk op nporadio4.nl. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op alle terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in uw eigen tuin. Ga naar tuinmaximaal.nl. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. Frankrijk staakt. Franse vakbonden eisen hogere lonen in tal van sectoren. In Parijs gingen afgelopen weekend al 10.000 mensen de straat op om te protesteren tegen de stijgende prijzen. Correspondent Frank Renaud. Frank, wie staken er vandaag? Nou, het gaat om een landelijke staking voor hogere salarissen. En er worden in het hele land demonstraties gehouden. En die worden georganiseerd door 4 vakbonden. De meest radicale zou je kunnen zeggen. De gematigde bonden die doen niet mee. En ook door jongeren- en studentenorganisaties. Het werk wordt neergelegd bij olieraffinaderijen en kerncentrales. Waar trouwens nu ook al wordt gestaakt. De afgelopen dagen, weken. Maar ook nu door ambtenaren. Er wordt bij het openbaar vervoer het werk neergelegd. En ook bij delen van het onderwijs. Dat speelt dus allemaal vandaag. Maar er zit wel nog een addertje onder het gras. Sommige vakbondsleden, vooral bij het spoor in Frankrijk, willen ook na vandaag doorgaan met staken. Dus dat wordt spannend nog. En zondag was het dus die grote demonstratie. Is dat onderdeel van hetzelfde protest? Nee, die acties van zondag die waren echt georganiseerd door de linkse oppositie in Frankrijk, de linkse partijen in het parlement. De vakbonden die wilden daar niet aan meedoen, die wilden zich niet voor het karretje van politici laten spannen. En de staking van vandaag, de acties van de bonden dus, waar politici niet aan meedoen, ja, die komt echt voort uit het conflict over bij de olieraffinaderijen, waar al weken wordt gestaakt, en wat nog steeds leidt tot die benzinetekort in Frankrijk. Dus aan de ene kant kan je zeggen, nou ja, de tegenstanders van president Macron, die zijn verdeeld, hè? Politici en vakbonden trekken in ieder geval niet samen op. Aan de andere kant krijgt de regering van president Macron dus niet 1, maar 2 protestdagen over zich heen in korte tijd, waardoor de druk op de regering weer wel toeneemt. Ja, precies. Dus ja, wat moet Macron daarmee? Nou ja, de regering en president Macron krijgen allebei het verwijt pas eigenlijk heel laat in actie te zijn gekomen. Terwijl iedereen al wist dat het benzinetekort eraan zat te komen. Dan wordt al sinds half september gestaakt. En pas vorige week eigenlijk liet de regering van zich horen. Terwijl er dus al zo lang wordt gestaakt bij die raffinaderijen. Nou, Macron en de regering doen sinds vorige week eigenlijk 2 dingen. Ze zetten bedrijven onder druk om de lonen te verhogen van de werknemers. Zeker als die bedrijven grote winsten maken. Denk aan oliebedrijf Total, daar is echt druk op uitgeoefend. Nou, Total heeft ook loonsverhoging beloofd aan het personeel. Maar ja, nog niet genoeg, zeggen de stakers. En de regering verplicht nu ook werknemers in de raffinaderijen om weer aan het werk te gaan. Het gaat echt met een dwangbevel dat die mensen echt letterlijk aan het werk moeten met politie, zodat die benzinestations in ieder geval weer bevoorraad kunnen worden. Nou, dat gebeurt nu, maar heel erg langzaam nog. Gisteravond heeft president Macron ook met zijn meest naaste ministers en de premier Elisabeth Borne overleg gevoerd over de crisis, maar daar is na afloop niets over bekendgemaakt. Correspondent Frank Renaud vanuit Frankrijk. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Technische Universiteit van Delft opent een nieuwe windtunnel om windmolens te testen. Dan gaat het om windmolens op zee. Met verschillende windkrachten kunnen ze bekijken hoe je bijvoorbeeld tijdens een storm efficiënter energie kan opwekken. Jan-Willem van Wingen, de hoogleraar systeem- en regeltechniek aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie omschrijven het zelf als een wereldwijd unieke windtunnel. Wat is er uniek aan? Nou, wat uniek is, is dat in een normale windtunnel probeer je eigenlijk de stroming zo uniform mogelijk te houden. Dit doe je eigenlijk door met 1 ventilator en daarna door rietjes de stroming uniform te krijgen. Dus op één kracht, zeg maar, bedoelt u? Absoluut. Ja? Ja, en dat gebeurt niet op zee. Op zee heb je altijd te maken met windvlagen en turbulentie. Dus met onze nieuwe faciliteit kunnen we dus windvlagen genereren en ook andere windprofielen, zodat we windmolens kunnen testen. En wat is daar zo belangrijk aan? Nou, wat daar belangrijk aan is, is dat wij windmolens proberen intelligent te maken, zodat ze maximaal energie uit de wind kunnen halen. En dat de structurele belastingen zo laag mogelijk zijn, zodat ze ook 20 jaar op zee kunnen blijven staan. Ja, en dus moeten ze een tegenstootje kunnen, zullen we maar zeggen. Deze windtunnel, is die dan ook zo groot als dat die windmolens hoog zijn? Want die zijn waanzinnig hoog. Oh, was het maar waar. Dat zou helemaal natuurlijk heel gaaf zijn als je een hele grote windtunnel hebt van 300 meter groot. Nee, hij is kleiner. Dus hij past mooi in ons gebouw. Dus we werken ook met geschaalde windmolens. Maar hoe deze windtunnel eruit ziet, is hij bestaat eigenlijk uit honderden kleine ventilatoren. En hij is ongeveer 2,5 bij 2,5 meter. En daarachter kunnen we dus verschillende kleine windmolens plaatsen, zodat we ze kunnen testen onder tijdsvarierende condities. Dus bijvoorbeeld dat er een windvlaag doorheen gaat. Was het nou al iets waar jullie al langer mee bezig waren? Met op zee is de wind anders. We moeten dit beter kunnen testen? Ja, nou absoluut. Dus normaal gingen we altijd onze geschaalde molens in een normale windtunnels testen. Nou, dat betekent dus dat je uniforme stroming krijgt. Dan werkt alles eigenlijk perfect. Maar de uitdaging is juist om die molens aan te sturen als er turbulente instroming is. Dus we zijn er een hele poos mee bezig. En sinds een paar weken hebben we nu deze faciliteit op onze faculteit staan. Ja, want hoe gaat het nu als het heel erg hard stormt op zee? Wordt het dan bijvoorbeeld juist stilgezet? Ja, zeker. Dus als je richting een zware storm gaat, dus windkracht 10... dan worden ze uitgeschakeld. Maar bij een storm zijn ze nog steeds actief. Alleen dan gaan ze wel proberen de energie van de wind een beetje minder door te laten. Dus dan gaan die bladen een beetje pitchen, noemen ze dat. Zodat ze niet alle energie uit de wind opnemen. Op welk onderdeel gaan jullie de komende tijd vooral richten bij deze testen? Ja, dus waar we naar gaan kijken, en dat is eigenlijk onze grootste passie momenteel, is kijken of we zoveel mogelijk energie uit kunnen halen. Pardon, ik viel even weg. Zoveel mogelijk energie uit wat kunnen halen? Uit windparken. Oké, ja. Dus zoveel mogelijk energie uit windparken halen, want binnen een windpark heb je het zogenaamde zogverlies. En dat betekent eigenlijk dat windmolens elkaar in de weg staan. Want een windmolen die haalt energie uit de wind. En dan achter een windmolen zal de windsnelheid dus lager zijn. Denk aan twee racefietsers. Hè? Ja. Zie je heel vaak dat een tweede racefietser achter een andere racefietser gaat zitten om zeg maar uit de wind te rijden. Nou, dat willen we natuurlijk niet met een windmolen. Die willen we juist in de wind zetten. Dus zo'n zog achter een windmolen is eigenlijk slecht voor de andere windmolens. En we willen dat ze gaan samenwerken. En dat doen we met verschillende technieken. Een daarvan is bijvoorbeeld het zog een beetje te sturen, zodat ze andere windmolens niet raken in een park. Dat noemen we wake steering. En een andere techniek, en daar zijn wij eigenlijk heel erg trots op, is dat we eigenlijk het zog proberen korter te maken door de bladen kleine trilling te geven, zodat het zog eerder kapot gaat. En als je dat op de juiste manier doet, nou, dan kan je dus meer energie uit de windpark halen en dan zijn de structurele belastingen ook lager. En dat gaan we de komende tijd verder ontwikkelen in de windtunnel, omdat we willen weten wat is nou die optimale trilling die we moeten geven op de bladen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. U bent nog wel even bezig, hoor ik. Maar goed, daar is de windtunnel absoluut dan ook voor. Ja. Absoluut. Dank u wel. Jan-Willem van Wingen, de hoogleraar systeem en regeltechniek aan de TU Delft. 6:40. In Indonesië komt het ene na het andere politieschandaal naar boven, zoals de rechtszaak tegen de hoge politiechef Verdi Sambo begonnen. Die wordt ervan verdacht dat hij een brigadier heeft vermoord. En ook is heel veel kritiek op het politieoptreden bij de stadionramp in Malang begin deze maand. Het lijkt erop dat het een chaos is bij de Indonesische politie. Correspondent Mustafa Maghadi vanuit Jakarta. Mustafa, waarom die chef, als we daar even mee beginnen, zou die een van zijn brigadiers hebben vermoord? Het zou gaan om een affaire die die brigadier zou hebben gehad met de vrouw van Verdi Sambo. Sambo is een heel machtig man, een van de hoogste politiegeneraals van Indonesië. Hele hofhouding van agenten die vaak bij hem over de vloer kwamen. En brigadier Joshua, zoals hij heette, zou dus een relatie hebben aangeknoopt met mevrouw Sambo. Nou, de generaal zou er zo woedend over zijn dat hij agenten de opdracht heeft gegeven die brigadier neer te schieten in Sambo's eigen huis. Zelf gaf hij het dodelijke nekschot. En Sambo probeerde de moord in een doofpot te stoppen, te doen alsof de brigadier zelf een schietpartij begon. Maar wat vooral schokkend was, is dat tientallen van zijn agenten bereid waren hem daarbij te helpen. Maar het was zo'n rommelig opgezet plan dat de echte aard van deze moord toch naar buiten kwam. Dat is dus duidelijk een schandaal als dat allemaal waar is. Maar er zijn er meer. Nou, laten we beginnen met het grotere schandaal dat eigenlijk ontaard werd dankzij deze moord. Want los van de moord opende zich een beerput van politiecorruptie onder zijn leiding. Hij zou een online goksyndicaat runnen met hulp van zijn agenten. Hij had zelf drie huizen waarvan hij er één alleen maar gebruikte om zijn tientallen miljoenen euro's die ermee verdiende te stallen. Zijn politieteam was dus eigenlijk gewoon een criminele organisatie. Nou, dat verhaal deed het vertrouwen in de politie geen goed. Nou, toen kwam het stadionramp in Malang. waarbij zeker 132 mensen zijn omgekomen door incompetent handelen van de politie. Ze schoten traangas in afgesloten ruimte. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Ze gebruikten ook nog eens grof geweld tegen de politie. Ja, toen de politiechef van Oost-Java opstapte, kwam zijn opvolger. Maar ja, die werd een week later ook weer opgepakt, omdat hij betrokken zou zijn bij drugshandel. Kortom, om jou te quoten, Astrid, het is chaos bij de politie in Indonesië. Ja, maar dit is, lijkt wel een gevalletje gaat van kwaad tot erger, klopt dat? En eigenlijk dat van kwaad tot erger is iets waarvoor je eigenlijk diep de historie in moet duiken. Of nou ja, diep. De jaren 90, toen de militaire dictatuur van president Suharto omviel. Indonesië werd toen een democratie, minder macht voor het leger. Ze werden veel meer geld gestuurd naar de politie om hen een beetje als de handhavingsstructuur te versterken. Maar ja, de politie werd veel machtiger. Werd ook nooit duidelijk aan wie zij verantwoording af moesten leggen. Dus ja, ze merkten dat ze met steeds meer weg konden komen. Er ontstond een cultuur binnen de politie dat ze alles konden maken. Grof geweld gebruiken bij demonstraties of ja, bij die stadionrellen in Malang bijvoorbeeld. En met regelmaat zie je dat agenten of zelfs hoge politiechefs zich bezighouden met criminele activiteiten. En ze komen er constant mee weg. Het vertrouwen in de politie in Indonesië is dan ook echt gekelderd. Officiële cijfers van opiniepeilingen, sorry, zeggen dat het vorig jaar 80% was qua vertrouwen en nu 54%. Nou, dat cijfer vind ik nogal hoog als ik met een gemiddelde Indonesiër spreek. Correspondent Mustafa Maghadi vanuit Jakarta. Psychiaters maken zich zorgen over hun rol in de rechtbank. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie uit in NRC zorgen over rechters die zonder kennis een oordeel zouden vellen over de psychiatrische gesteldheid van verdachten. Aanleiding is de zaak Thijs H., de man die drie wandelaars doodstak in Den Haag en op de Brunssumerheide. Zowel het OM als de rechter negeerden het advies van het Pieter Baan Centrum om hem volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Volgens de experts was hij psychotisch toen hij zijn slachtoffers neerstak. Psychiaters merken dat hun oordeel steeds vaker wordt gezien als ook maar een mening. Een van hen zegt in NRC: eerst halen de rechters kennis in huis die ze zelf niet hebben, en vervolgens leggen ze je rapport naast zich neer. Supermarktketen Jumbo had 8 jaar geleden al grote twijfels bij de hoofdverdachte in het witwasonderzoek, waarin ook de voorlopig teruggetreden topman Frits van Eert van Jumbo verwikkeld is. Daarover schrijft het FD. Het bedrijf weigerde in 2014 een factuur van ruim 60.000 euro te betalen aan de verdachte, omdat hij strafrechtelijk werd vervolgd. De factuur kwam vorig jaar nog ter sprake toen de man in hoger beroep ging tegen een andere veroordeling voor witwassen en belastingfraude. Dus Jumbo voelde destijds al nattigheid bij deze man. Maar Van Eert is privé wel zaken blijven doen met de hoofdverdachte van het witwasonderzoek. Het AD schreef ook eerder dat Van Eert pas nog een militaire Hummer van hem kocht. Er wordt op de publieke omroep veel meer reclame gemaakt voor gokken sinds het invoeren van de nieuwe gokwet, blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd bij de Ster. Gemiddeld zijn er afgelopen jaar zo'n 2,2 miljoen mensen per dag blootgesteld aan gokreclames op de zenders van de NPO. Dagelijks waren er zo'n 15 kansspelspotjes te zien, goed voor 7 minuten aan reclame. Wij hebben ze nog nooit gehad volgens mij om ons heen, of wel? Ik zit even te denken. Nou, dat had ik me wel herinnerd, denk ik. We zijn de doelgroep niet misschien. Volgens het Trimbos Instituut zijn door al die spotjes veel meer mensen gaan gokken. De bedoeling was om de illegale gokkers te verleiden legaal te gaan gokken. Maar we zien de hele gokmarkt groeien, zegt het instituut tegen de krant. En nu de herfst weer is begonnen, is de oproep alweer een paar keer voorbijgekomen. Stop met het illegaal rapen van kastanjes en eikels. Boswachters zien soms mensen met shoppenzakken vol met het bos verlaten, waardoor de dieren minder te eten hebben. Maar in plaats van mensen alles te verbieden, kan je ook een speciale plukroute uitzetten, zegt boswachter Amy Zeeman uit Almere bij Omroep Flevoland. Wandelaars kunnen bij haar een boekje krijgen met een route door natuurgebied De Kemphaan. Hier staan eigenlijk alle spelregels in rondom het plukken. Maar er staan dus ook hele bijzondere soorten in, zoals bijvoorbeeld een madeliefje of daslook, de meidoorn, koolzaad, inclusief recepten. Dus dan weet je ook meteen wat je ervan kan maken. En dan zie je ook dat je eigenlijk helemaal geen tassen vol nodig hebt om toch wat lekkers te kunnen maken. Ja, dus niet verbieden, maar eigenlijk stimuleren op een legale manier te plukken. En volgens deze boswachter is het illegaal rapen in dat natuurgebied De Kemphaan inderdaad sinds de plukroute flink afgenomen. Bij de ANWB, Bianca Damink. Er staat een hele lange file door een vrachtwagenbrand bij Purmerend in Noord-Holland op de A7 van Horen naar Zaanstad. De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur en de rechterrijstrook is dicht. Verder moet je rekening houden met dichte mist. Oh Lord, hear me turn these words into a song. For them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want. Call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? Crazy. This is so much harder than I thought, but I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. Crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? Crazy van Lost Frequencies. De uitslag van de Boom van het Jaarverkiezing is bekend. Marlies Kooltof van SBNL Natuurfonds, de organisator van de Boom van het Jaarverkiezing. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het is natuurlijk spannend, hè? Welke boom heeft gewonnen? Vertel. De Markiezeneik in Utrecht. Kijk, en die staat op... Die staat waar in Utrecht? Hij staat op het landgoed Amelisweerd. Dat is officieel gemeente Bunnik in de provincie Utrecht. Hij staat eigenlijk symbool voor de 800 bomen... die op de nominatie staan voor kap op het landgoed. Omdat er speelt een verbreding van de A27. Ah, dus het is ook een beetje een politieke uitslag dit jaar. Ja, nou ja, het leuke was, dit jaar hadden we eigenlijk nog twee bomen die in het verleden al bedreigd waren. Dat waren de bomen van Zuid-Holland en Flevoland. En wat je toch iedere keer, en dat zijn dan bomen die uiteindelijk zijn gered, hè, die nooit zijn gekapt. En wat je uiteindelijk toch in die verhalen iedere keer weer terugleest, en wat je ook in Utrecht nu heel duidelijk hebt gezien, is dat bomen heel veel emotie oproepen bij mensen en mensen ook heel goed kunnen verbinden in die zin. He, dat je ziet dat honderden mensen of natuurorganisaties, buurtschappen bij elkaar komen om een boom of meerdere bomen te redden. Ja. En dit landgoed en dit bos betekent natuurlijk heel veel voor toch wel de verstedelijkte omgeving van Utrecht. Want als je daar wil recreëren, dan heb je qua natuur niet zo heel veel keus. Dus het is ook niet zo gek, denk ik, dat dit zoveel emotie oproept. Ja, die Boom van het Jaarverkiezing noemt u een beetje het Eurovisie Songfestival voor bomen. Wat is het belang van dit evenement? Nou, de Europese verkiezing is begonnen in 2011 en Nederland heeft zich in 2018 aangesloten. SBNL Natuurfonds mag dan zeg maar ieder jaar de Nederlandse inzending daarvoor verzorgen. Hè? Dus net als bij het Eurovisie Songfestival eigenlijk. En het doel van deze verkiezing is om mensen te laten nadenken over de rol die bomen spelen in hun eigen omgeving. En wat we heel vaak krijgen, dus we vragen altijd aan het begin van het jaar, in het voorjaar vragen we aan mensen: ken je bomen met een bijzonder verhaal? Stuur ze dan aan ons op. Dus het gaat niet om de dikste of de mooiste of de oudste boom, maar het gaat echt om bomen met een verhaal. En nou, soms krijgen we dan legendes opgestuurd. Dit jaar hadden we bijvoorbeeld de koortsboom, waarvan gezegd wordt dat hij zieken kan genezen. Maar ook vaak bomen met een historisch verhaal. Dit jaar hadden we bijvoorbeeld de Philipsboom, die in Eindhoven, die symboliseert het groene gedachtegoed van Anton Philips. Maar heel vaak krijgen we ook wel bomen opgestuurd die ofwel bedreigd zijn, of wel bedreigd waren in het verleden. En een heel mooi voorbeeld daarvan was dit jaar dan de Homerusboom in Almere, die ooit in Valkenswaard stond en daar met kap werd bedreigd. Nou, daar kwamen ook allemaal mensen tegen in protest. Die boom die is gered en uiteindelijk verplant naar Almere, waar hij dus in grond staat, die jonger is dan de boom zelf. De boom is 100 jaar oud en zo oud is de provincie Flevoland nog niet eens. Dus kortom, ziet, veel bomen met heel mooi verhaal. Maar het is de markiezeneik van landgoed Amelis Weert geworden. Merel de Koning is van de actiegroep Amelis Weert niet geasfalteerd. Nou, gefeliciteerd. Ja, we zijn heel erg blij met de uitslag. Ja, dat snap ik, want het staat natuurlijk voor meer dan een mooie boom. Het heeft inderdaad zo'n verhaal. Welk verhaal heeft deze eik? De markiezeneik die werd eigenlijk in de jaren 70 en 80 al bedreigd met de kap door de aanleg van de A27. En doordat er toen massaal tegen gestreden is, voor 13 jaar lang, is de snelweg langs het bos komen te liggen in plaats van door het bos heen. Toen moesten er helaas alsnog 600 bomen gekapt worden. Maar de markiezeneik is blijven staan. Dus voor veel Utrechters is de markiezeneik ook gewoon een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. En zeker omdat hij nu bedreigd wordt, roept dat inderdaad weer heel veel emoties op. Want hij is ook nog eens heel groot. Hoe groot is hij? 30 meter. 30 meter lang met een omtrek van 4 meter. En hij heeft honderdduizenden blaadjes. En hoe oud? Hij is bijna 250 jaar oud. Dus we hebben deze boom heel hard nodig om CO2 uit de lucht te kunnen halen. Nou goed, hij staat natuurlijk inderdaad voor die bedreiging die er opnieuw is door die A27, de verbreding daarvan. Het protest daartegen is ook heel breed, want ook provincie en gemeente zijn daartegen. Welke rol gaat deze eik daarin spelen? Wij verwachten dat de gemeente en de provincie zijn inderdaad ook tegen de verbreding. Maar zij zijn bezig met een alternatief, maar ze kunnen niet heel veel meer doen dan dat. Wij verwachten dat de uitslag van deze verkiezing heel duidelijk een soort van internationale spotlight op Amelis Weert gaat zetten. Omdat wij straks naar de Europese boom van het jaar verkiezing mogen met deze boom. En ik denk ook dat de uitslag van deze verkiezing heel erg duidelijk laat zien dat mensen klaar zijn met de massale bomenkap in Nederland. En het gebrek aan transparantie in de besluitvorming daaromheen. Want we zagen het aantal stemmen juist enorm stijgen op het moment dat bekend werd dat de VVD een kansrijk alternatief achter de hand had gehouden voor de Tweede en voor de Tweede Kamer, niet aan de Tweede Kamer had laten zien. Dus op dat moment steeg het aantal stemmen in een aantal dagen tijd van ongeveer 6500 naar in de 25.000. En uiteindelijk is dat ruim 36.000 stemmen geworden. Ja. Dus dat vinden wij heel mooi om te zien. Nou, maar daarmee heeft Markiezen eigenlijk een plek in dat protest. Amelis Weert niet geasfalteerd. Hartelijk dank, Merel de Koning. En ook Marlies Kolthof van de Boom van het Jaarverkiezing. Ster. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde. Waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. ABN AMRO denkt in deze tijden graag met je mee over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen. en de zakelijke financiering die daar het beste bij past. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Waarom werd acteur Gijs Scholten van Aschat lang gekweld door twijfel? En je denkt natuurlijk altijd, ze zullen me wel slecht vinden. Ik zal het wel niet goed doen. Over de innige band met zijn moeder en de liefde voor Shakespeare. Een portret van Gijs Scholten van Aschat in volle zalen. Vanavond, 21:30, Avrotros, NPO 2. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Volgens de officiële cijfers daalt het aantal slachtoffers van mensenhandel. Maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. En Indonesië eist roofkunst terug van Nederland. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. De Indonesische regering wil dat 8 kunststukken en natuurhistorische collecties worden teruggegeven. Indonesië heeft een lijst met objecten naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. En de lijst is in handen van Trouw. Het zal onder meer gaan om 40.000 fossielen, een grote verzameling edelstenen en gouden en zilveren sieraden. Het verzoek van Indonesië is in juli naar staatssecretaris Oesloe gestuurd, meldt het ministerie. De lijst is nog niet gedeeld met musea waarin de objecten te zien zijn. De Britse premier Truss zegt dat ze verantwoordelijk is voor wat ze fouten noemt in haar belastingplannen. Daarom heeft ze haar excuses aangeboden. Volgens Truss wilden ze mensen helpen bij het betalen van de energierekening en wilden ze wat doen aan de hoge belastingen. Maar dat ging te snel en te ver, zegt ze nu tegen de BBC. In het Lagerhuis maakte de nieuwe minister van Financiën Hunt gisteren bekend dat hij vrijwel alle belastingmaatregelen van Truss terugdraait. De treinen tussen Bergen-op-Zoom en Vlissingen rijden weer na het ongeluk met een bus op het spoor in Bergen-op-Zoom gisteren. Wel moeten treinreizigers tussen Bergen-op-Zoom en Roosendaal waarschijnlijk nog tot donderdag met de bus. Gisterochtend reed een trein in op een bus die stilstond op een spoorwegovergang. Niemand raakte gewond. De chauffeur wordt nog verhoord als verdachte. Duitsland houdt deze winter de laatste 3 kerncentrales open. Eigenlijk zouden ze in december sluiten, maar vanwege de energiecrisis draaien de kerncentrales tot uiterlijk april door. Binnen de Duitse coalitie was wekenlang onenigheid over de voorgenomen sluiting. Een deel wilde een jaar langer door met kernenergie, terwijl een andere partij juist maar 2 centrales tijdelijk open wilde houden. Bondskanselier Scholz heeft nu voor een compromis gekozen. Astronaut Lodewijk van den Berg is overleden. Hij was de eerste ruimtevader die in Nederland is geboren. In 1985 was hij als bemanningslid aan boord van de NASA Space Shuttle Challenger. Van den Berg groeide op in het Zeeuwse sluis Kiel en studeerde chemische technologie in Delft. In de jaren 60 vertrok hij naar de Verenigde Staten. Omdat hij in de jaren 70 Amerikaan was geworden, geldt Van den Berg niet als de eerste Nederlandse astronaut. Dat is Wibbel Okkels. Lodewijk van den Berg is 90 jaar geworden. De Sri Lankaanse schrijver Shahan Karunatilaka is dit jaar de winnaar van de Booker Prize. Hij krijgt de prestigieuze prijs voor zijn satirische roman The Seven Moons of Mali Almeida. Het boek gaat over een Sri Lankaanse oorlogsfotograaf die dood ontwaakt in de onderwereld en binnen een week zijn eigen moord moet oplossen. De jury zegt de ambitie, de kunde en de hilarische uitwerking te waarderen. Het weer dan op veel plekken bewolkt en mistig. Het kan even duren voordat de zon daar doorheen breekt. Vanmiddag is het wel bijna overal zonnig. Het blijft ook droog en het wordt 15 tot 18 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer moet inderdaad rekening houden met die dichte mist. Dus als je de weg op gaat, let daar dan op. Alleen in Limburg is het zicht wel wat beter. En wat opvalt zijn de ongelukken en pechgevallen die veel vertraging veroorzaken. In Noord-Holland heb je ruim een uur tijdverlies door een vrachtwagenbrand bij Purmerend op de A7 richting Zaanstad. De rechterrijstrook is daar nog dicht. Op de A15 is een ongeluk gebeurd in de Thomassentunnel van Rotterdam naar Europoort. De vertraging is daar 3 kwartier. En er zijn problemen op de A50 tussen Arnhem en Nijmegen. Van Os naar Arnhem heb je 3 kwartier vertraging door een pechgeval bij Heteren. Er is daar maar 1 rijstrook open. De andere kant op, richting Os, heb je nog ruim een uur tijdverlies tussen Renkum en de Waalbrug bij Ewijk. Er is een ongeluk gebeurd en maar één rijstrook open, dus je kunt beter omrijden. Dat kan via knooppunt Del over de A15 en de A2. Ster. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het prachtige Lanzarote. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Morgen in Overleven praat ik, Koen Verbraak, met de Vlaamse schrijfster Dalila Hermans. Ze ontkwam aan de burgeroorlog in Rwanda omdat haar moeder haar en haar zus voor adoptie weggaf. 3 was ze en haar zusje 5, even oud als haar kinderen nu zijn. Overleven, morgen bij Human, om 9:00 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Voor het tweede jaar op rij is het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel gedaald in Nederland. Dat blijkt uit het jaarrapport van het coördinatiecentrum tegen mensenhandel, Comensa. In 2 jaar tijd is het aantal gezakt van iets meer dan 1000 naar bijna 800 slachtoffers. Maar Comensa vreest dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Ina Hut is directeur-bestuurder bij Comensa. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom denkt u dat het aantal slachtoffers veel hoger ligt? Wij krijgen signalen van andere ketenpartners die nog niet bij ons melden dat zij wel zicht hebben op meer slachtoffers om bij ons te melden. U viel eventjes weg. Wat bedoelt u sowieso met ketenpartners? Ja, wij werken met verschillende partijen samen in de aanpak tegen mensenhandel. Dat zijn bijvoorbeeld opsporingsdiensten, de politie, de Marechaussee en de Nederlandse arbeidsinspectie. En daarnaast met heel veel zorgpartijen, opvanginstellingen, jeugdzorginstellingen, andere NGO's, non-governementele organisaties zoals Fair Work bijvoorbeeld. Een deel van de organisaties melden ons, de politie, inspectie, die zijn verplicht om bij ons te melden. En de andere organisaties die melden als ze een toestemming krijgen van het slachtoffer. Wat wij merken is dat met name bij zorgpartijen dat zij vaak die toestemming willen van het slachtoffer, maar dat het niet altijd logisch is om die te vragen, omdat er een vertrouwensrelatie is met het slachtoffer. En dan wordt er vaak niet bij ons gemeld. Dat is overigens wel een vind ik de strikte interpretatie van de privacywetgeving. Want conform de privacywetgeving mag je volgens ons wel bij ons melden. Want volgens de AVG staat het belang van het slachtoffer, het bescherming van het slachtoffer, bovenaan. Ja. En als je dan niet meldt en het slachtoffer blijft in een uitbuitingssituatie zitten, dan bescherm je het slachtoffer niet. Dus het is heel logisch om conform de huidige AVG toch te gaan melden. Ja, dus veel zorgverleners die interpreteren de AVG wat u betreft die privacywet veel te streng. Maar waar komt u dan wel op uit als u moet inschatten hoeveel er slachtoffers echt zijn? Nou, de nationale rapporteur, de meest recente inschatting van de nationale rapporteur is 5000 tot 7500 slachtoffers op jaarbasis. De International Labour Organization, de ILO, die schat dat er in Nederland tussen de 20.000 en 30.000 slachtoffers op jaarbasis zijn. Daar zit ook nogal een verschil tussen. Daar zit een enorm verschil tussen. Ik denk ook dat het goed is dat er een nieuwe schatting zal plaatsvinden, ook in Nederland, specifiek voor Nederland. Want ik denk dat het aantal slachtoffers, bijvoorbeeld de arbeidsuitbuiting, maar ook seksuele uitbuiting, dat onderschat wordt. Dus u denkt dat het inderdaad dichter bij die 20.000 tot 30.000 slachtoffers komt dan die 5.000 tot 7.000? Dat denk ik zeker. En dan is het natuurlijk heel interessant om te weten waar ligt het aan dat het aantal slachtoffers niet wordt gezien. Als je kijkt in ons omringende landen, daar zit je qua aantallen ook veel hoger. Bijvoorbeeld Engeland heeft heel erg ingezet op het signaleren van criminele uitbuiting onder jongeren. En je ziet dat op het moment dat daar aandacht voor is, dat het aantal meldingen ook echt omhoog gaat. Je moet mensenhandel is echt herhaaldelijk. Je moet er echt naar op zoek. Je moet de straat op. Je moet online onderzoek doen. Als je niet naar op zoek gaat, dan vind je het niet. Nee, een grote rol daarvoor is natuurlijk bij de politie weggelegd. De afdeling Vreemdelingen, Politie, Identificatie en Mensenhandel is verantwoordelijk voor het bestrijden van het probleem. En verslaggever Danny Simon sprak het team Noord-Nederland over dat werk en ook over deze cijfers. Er wordt weer gebeld. Geen spoedgeval? Nee, valt mee. Ik ben Hendrik van der Veen. Ik werk als teamchef bij de AVIM Noord-Nederland. En de AVIM is de afdeling die zich bezighoudt met vreemdelingen, identificatie en mensenhandel. U geeft de leiding aan het team. Uit hoeveel mensen bestaat uw team? Het team bestaat uit 42 collega's. Misschien een hele basale vraag, maar wat verstaan we precies onder mensenhandel? De uitleg die ik het meest gebruik is dat mensenhandel niks anders is dan moderne slavernij. En misschien is het goed om een voorbeeld te geven bij elk van die vormen. Bij seksuele uitbuiting gaat het veelal om gedwongen in de prostitutie moeten werken. Bij criminele uitbuiting valt te denken aan bijvoorbeeld het gedwongen moeten bedelen of andere strafbare feiten moeten plegen, zoals bijvoorbeeld in de drugshandel moeten werken. Bij arbeidsuitbuiting is het onder mensonterende omstandigheden en tegen een niet passende vergoeding moeten werken. En orgaanhandel spreekt denk ik voor zich. Hoe gaat u dan te werk om dat op te sporen? Ja, dat is op zich een hele complexe vraag, want elke vorm vraagt zijn eigen manier van opsporen. Voor seksuele uitbuiting geldt dat de uitgebuiter of de uitbuiter altijd in de openbaarheid moet treden, want er moeten klanten gevonden worden. En dat vindt bijvoorbeeld online plaats, maar dat kan ook in de vergunde prostitutie plaatsvinden. En wat wij dan doen is zowel online, dus op internet kijken of daar advertenties zijn die aanleiding geven voor ons om te denken dat daar uitbuiting plaatsvindt, of naar de vergunde prostitutiegebieden en altijd in samenspraak met de partners proberen samen te signaleren. En de partners, dat zijn maatschappelijke organisaties? Dat zijn maatschappelijke organisaties, maar ook de burger. Ja, want dat is wel een goeie, de burger. Wat kunnen wij doen om u te helpen om u het werk zo makkelijk mogelijk te maken om dit soort dingen op te sporen? Ja, er zijn tal van verdachte situaties te bedenken. Dus zoals een situatie waar een schaars geklede dame midden in de nacht bij een tankstation staat met een auto waarvan wij zeggen, ja, god, dat is niet pluis, waar collega's op controle gaan. En blijkt dat daar toch echt sprake is van een uitbuitingssituatie. Het kan zijn dat er een woning is in uw buurt waarvan u zegt, ja, hoe kan het toch zijn dat de gordijnen altijd dicht zijn, maar dat wel op enige regelmaat mensen naar binnen lopen. Verschillende mensen. Ik ben Simon Beijer en ik ben coördinator van mensenhandelonderzoeken eigenlijk, dus strafrechtelijke onderzoeken. Is er een zaak die een enorme indruk op u heeft gemaakt, misschien meer dan andere zaken? Wat de meeste bij is gebleven zijn toch gesprekken met slachtoffers. En dan met name wat bij mensenhandel echt anders is dan bij andere strafbare feiten, is dat er is bijna altijd een relatie tussen verdacht en slachtoffer en vaak een afhankelijkheidsrelatie. En wat je dan vaak ziet is bijvoorbeeld bij Loverboys, dat de eerste keer dat je iemand spreekt, is hij nog verliefd op die jongen. En dan later, dan wordt het toch, misschien was het toch niet zo'n toprelatie. En dan bij het vierde voor, ik ben eigenlijk ook wel geslagen door die jongen. Dat de eerste drie voor is dat niet naar voren gekomen. En dat proces, dat zie je vaker en dat blijft bij. Nu blijkt dat het aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel afneemt. Maar neemt de daadwerkelijke mensenhandel ook af, volgens u? Nou ja, dat kun je eigenlijk nooit zeggen. Hè? Want je weet natuurlijk niet hoeveel mensenhandel er is. Ik denk het niet. Omdat er altijd vervelende mensen zijn die misbruik maken van kwetsbare personen. En volgens mij, ik denk dat het een vrij stabiel gegeven is, zeg maar. En dat de cijfers wel iets zullen fluctueren. Maar ik heb niet echt reden om aan te nemen dat het het ene jaar veel groter zou zijn en het andere jaar weer veel lager. Dus ja, die cijfers die zeggen mij nooit heel veel, eerlijk gezegd. Nu zegt Comensa ook, nou, wat er volgens ons ook mee te maken heeft, is dat de politie ook minder prioriteit geeft aan mensenhandel. Is dat zo? Nee, volgens mij niet. Want in de afgelopen jaren, ik zit nu hier 5 jaar op deze afdeling, en we hebben er meer mensen bijgekregen. We hebben ook volgens mij meer verdachten aangeleverd dan het vorig jaar of het jaar daarvoor. Dus ik zie dat niet, nee. Nou, bijdrage van verslaggever Danny Simons. Ina Hut van Comensa, de politie zegt dus eigenlijk, we hebben wel genoeg capaciteit en we doen ook heel veel, lopen veel onderzoeken. Hoe luistert u daarnaar? Ja, ik moet zeggen dat ik veel waardering heb voor de politie, de AVIM's in deze. Die zetten zich enorm in om slachtoffers van mensenhandel op te sporen. Maar feit is wel dat wij een daling zien bij de meldingen van de politie van 490 in 2020 naar 310 in 2021. Die 180 minder meldingen ten opzichte van het jaar daarvoor, dat baart mij wel zorgen. En ik vind het dan ook heel belangrijk dat er een onafhankelijk onderzoek komt waar die daling door wordt veroorzaakt. Ik zie de regio Noord-Nederland, die zie ik echt goed melden. Maar niet alle regio's melden op dezezelfde wijze. Nee, nou goed, ik hoorde hem ook zeggen, die cijfers zeggen mij niet zoveel. Wat vindt u daarvan? Nou, maar 490 meldingen in 2020 naar 310 in 2021, dat vind ik toch wel zorgwekkend. Ja, precies. Want u denkt van de politie moet ook signalen krijgen dat het er eigenlijk veel meer moeten zijn. Ja, want wij horen vanuit zorginstellingen juist wel dat zij best wel veel signalen hebben. Maar daar zit een grote vrees om ook bij de politie, maar ook bij ons te melden vanwege de privacywetgeving. Dank u wel, Ina Hut van Comensa. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Jinek was dichter Lucas Hirsch te gast. Hij was de beste vriend van de in 2019 vermoorde advocaat Dirk Wiersum. Hij schreef Shotgun Wedding, een boek over het jaar na de moord. En hij vertelde wat voor een vriend Wiersum was. Hij had nooit een moreel oordeel over iets. Hij vond eigenlijk als mensen dit deden of dat deden, had hij, nou ja, dat moeten mensen zelf weten. Mm-hmm. Maar nooit echt een moreel oordeel. Dat betekent niet dat hij niet eens kritisch was op mensen. Mm-hmm. Maar dat geeft, denk ik, een soort van veiligheid ook wel in je vriendschap. Dat je het echt over alles kan hebben. Hoe gênant of pijnlijk of verdrietig het ook zo kan zijn. Heers las een stukje uit zijn boek voor. Het ging over het laatste gesprek dat hij had met Wiersum 3 weken voor diens dood. Bij het afscheid nemen kan ik het niet laten om toch te benoemen dat ik me zorgen maak. En dat we wel even genoeg begraven hebben. Dat de dood van een ouder 1 ding is, maar de dood van een vriend niet iets is waarop ik zit te wachten. Catharina geeft je een zoen en een knuffel, dan ben ik aan de beurt. Ik krijg een knuffel en een zoen. Je zegt, maak je geen zorgen, alles komt goed, maatje. Wetenschappers van het Pieter Baan Centrum willen vaker onderzoek doen naar het brein van verdachten. Uit een reportage van Nieuwsuur bleek namelijk dat veroordeelde criminelen vaak hersenschade hebben. Ongeveer 25% van deze populatie heeft sowieso ernstig niet aangeboren hersenletsel. Tot soms 80% als je kijkt naar het licht aangeboren hersenletsel. Daarnaast zien we ook dat deze mensen veel alcohol en drugs gebruiken. Soms langdurig. En ook daarvan is de laatste tijd in wetenschappelijk onderzoek gebleken dat dat ook hersenschade kan veroorzaken en invloed kan hebben op gedrag. En dat zou dus het criminele gedrag kunnen verklaren soms. Maar bestaat dan nu het gevaar dat criminelen hersenschade misschien als excuus gaan gebruiken? Ja, maar dat zal in de setting waarin wij het onderzoek doen nooit kunnen gebeuren. Hoezo niet? Omdat het onderzoek een totaalpakket is, waarin dus ook gedragsdeskundig onderzoek wordt gedaan, waarin ook neuropsycholoos onderzoek gedaan wordt. Dus een verdachte zelf kan niet zeggen, dit is de scan alleen. Het wordt in het geheel bezien en in dat geheel wordt het advies door de gedragsdeskundige aan de rechter gegeven. En dat was gisteravond op tv. Australië erkent West-Jeruzalem niet langer als hoofdstad van Israël. De huidige Australische regering heeft de beslissing daarover teruggedraaid, meldt het Australische ABC News. De toenmalige conservatieve premier Morrison erkende in 2018 West-Jeruzalem als Israëlische hoofdstad, kort nadat de Amerikaanse president Trump hetzelfde had gedaan. Een omstreden beslissing omdat de Palestijnen ook een deel van Jeruzalem als hun hoofdstad claimen. Volgens de huidige Australische minister van Buitenlandse Zaken was de erkenning door toenmalig premier Morrison alleen maar voor de bühne. I would say that Mr. Morrison's decision to play politics, and it was no more than that, because of course we all know where the embassy remained, resulted in Australia's shifting position. I know that this has caused conflict and distress and concern in parts of the Australian community, and today the government seeks to resolve that. De erkenning van West-Jeruzalem als hoofdstad was alleen maar een politiek spel van de vorige regering, zegt de minister. Frankrijk is in de ban van een moorddrama, lezen we in verschillende media in het land. Afgelopen weekend werd in Parijs een lichaam gevonden in een koffer. Bleek het lichaam van de 12-jarige Lola, die sinds vrijdag werd vermist. Ze kwam na school niet thuis. Haar ouders bekeken de beelden van het appartementencomplex waar ze wonen en waar ze zelf conciërge zijn. Daarop was te zien dat Lola dat complex wel binnenging met een onbekende vrouw. En na een zoektocht werd het lichaam van Lola gevonden in een koffer vlakbij het appartementencomplex. Er zijn 6 mensen opgepakt, onder wie de vrouw op die bewakingscamera. En volgens France Info heeft de vrouw mogelijk wraak genomen omdat de ouders van Lola haar als conciërges geen toegangspas voor het complex wilden geven. Cuba heeft zijn minister van Energie ontslagen na de landelijke stroomstoring eind vorige maand, meldt het onafhankelijke Cubaanse journalistennetwerk CubaNet. Het hele eiland zat in het donker door orkaan Ian. Toen het op sommige plekken dagen duurde voordat de stroom weer was hersteld, waren er voor Cuba ongebruikelijk felle demonstraties. Ook nu zijn er nog geregeld stroomonderbrekingen in de hoofdstad Havana en andere delen van het eiland. En dat kost minister Livan Aron de Cruz nu dus zijn baan. En voor de Amerikaanse geheime dienst was een nachtje slapen in het hotel van Donald Trump tijdens zijn presidentschap een duur geintje. Voor medewerkers van de Secret Service werd tot $1200 per nacht gerekend. Staat in documenten van een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waarover CNN schrijft. De agenten verbleven tijdens Trumps presidentschap honderden keren in zijn hotels van de Trump Organization. Want ja, ze moesten de president en zijn gezin natuurlijk beschermen. De Trump Organization zou de geheime dienst volgens CNN zo meer dan $1.4 miljoen in rekening hebben gebracht. Trump beweerde zelf 3 jaar geleden dat hij de geheime dienstmedewerkers voor maar $50 per nacht in zijn hotels liet slaan. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is behoorlijk mistig vanmorgen, dus let daar op onderweg. Want alleen in Limburg is het zicht wat beter en de rest van het land komt dus dichte mist voor. En er staat een hele lange file in Noord-Holland door een autobrand bij Purmerend. Op de A7 van Horen naar Zaanstad is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur en de rechterrijstrook is dicht. Karim Benzema heeft voor het eerst de gouden bal gewonnen, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, eindelijk, hij heeft hem. Ja, eindelijk, hij heeft hem op zo'n mooie feestelijke galaavond, waar eerst Alexia Putellas voor de 2e keer op rij de prijs voor de vrouw, beste vrouw won, speelster van Barcelona, momenteel aan een kruisband overigens geblesseerd. Courtois, de teamgenoot van Benzema, werd tot beste keeper uitgeroepen en toen was het dan inderdaad eindelijk zover. 34 jaar, hij is de oudste winnaar sinds 1956, Stanley Matthews, toen speelden we nog met een leren veter in de bal, dus dat is echt heel lang geleden. En ja, het is wel echt verdiend. Het was een beetje gewijzigd. Het ging nu echt per seizoen. Vroeger ging het per jaar. En ook de stemmenmanier was wat gewijzigd. Vorig jaar was er wat oneenigheid over toen Messi toch nog voor Lewandowski gekozen werd. Dat er te veel mensen hadden gestemd die te veel andere belangen hadden. Kortom, het was allemaal wat aangepast. En ja, het was eigenlijk van begin af aan wel duidelijk. 42 goals gemaakt afgelopen seizoen in de Champions League en het Spaans kampioenschap. Maar met name in de Champions League voor Real Madrid ongelooflijk belangrijk geweest. En ja, het is een laat bloeien in de zin dat het altijd een hele goede speler geweest is. Maar eigenlijk met het vertrek van Ronaldo bij Real Madrid is hij tot volle wasdom gekomen. Daarna de laatste jaren enorm goed. En ja, 34 jaar, het is mooi, maar het is echt een soort oeuvreprijs voor hem. En het is meer dan verdiend. En er was ook geen enkele twijfel eigenlijk dat dit afgelopen seizoen gewoon de meest waardevolle voetballer was. Ja, de twee namen van de afgelopen jaren kwamen al voorbij. Messi, Ronaldo, dit jaar dus helemaal niet. Kunnen we nu al echt zeggen dat hun tijdperk voorbij is? Ja, kijk, sinds 2008 is die prijs 14 keer uitgereikt. Alleen Modric heeft daar een keer tussen gezeten in 2018. En voor de rest ging hij steeds of naar Ronaldo of naar Messi. Nou, om je een idee te geven, Messi was dit keer niet geselecteerd bij de beste 30. En Ronaldo is 20ste geworden. En je zou wel kunnen zeggen dat hun tijdperk een beetje ten einde is. Zeg nooit nooit bij dit soort mensen. Roger Federer hebben we ook al eens een paar jaar geleden afgeschreven. Die kwam toen ook nog een paar keer terug. En Messi zal met name met de aanstaande WK toch nog wel 1 keer alles op alles willen zetten om de wereld te tonen hoe goed hij is in het Argentijnse shirt. Ronaldo's rol lijkt toch wel echt uitgespeeld. En over een heel seizoen zie ik ze er ook niet meer echt tot beste speler komen. Ze kunnen op momenten nog waardevol zijn, maar de tijd en de fysieke component heeft ook hun heel langzaam te pakken. Dus ik ga er toch wel een beetje van uit dat hun enorme, immense, fantastische reeks, we kunnen er van alles aan zeggen, ten einde is begonnen bij deze verkiezing van Benzema gisteravond. Gaan we even naar het atletiek. Gedoe tussen de oude hoofdcoach van de Atletiek Unie, Jean van Commenee, en atleet Tony van Diepen. En dat draait allemaal om een schildkliermedicijn. Wat is er ook weer aan de hand? Ja, nou, Charles van Commenee is zeg maar met pensioen gegaan en daarna is er een rapport verschenen of een artikel in Trouw en NRC waarin een aantal atleten hun beklag zouden doen over intimiderende cultuur. En daarin zou gezegd zijn dat er Tirax werd aangeboden. Tirax is het normale schildklierhormoonmedicijn, staat niet op de dopinglijst, maar wordt toch als zeer dubieus beschouwd in de sport. Je gaat er veel vet van verbranden, je valt sneller af. En die Tony van Diepen zegt in dat interview dat Jean van Kommenee hem dat heeft aangeboden. Min of meer een beetje gepusht heeft om dat te gaan doen. Vervolgens heeft van Kommenee aan hem gevraagd op de man af... wil jij daar afstand van nemen? En op die vraag heeft hij geen antwoord willen geven. En nu zegt van Kommenee, dan ga ik een kort geding aan. Want er loopt weliswaar een onderzoek van de Atletiek Unie... waarvan ook de komende dagen de uitslag naar buiten lijkt te komen. Maar van Kommenee wacht daar niet op. Die zegt, door dat te beweren, tast jij mijn naam aan... maar vooral ook de naam van alle atleten die ik getraind heb. Want dat brengt eigenlijk als het ware iedereen in een soort verdachte hoek. Van Kommenee heeft heel wat atleten getraind. Ook in Groot-Brittannië heeft hij grote successen geboekt. En hij zegt, het komt aan mijn integriteit. Het bezorgt mij ook enorm veel reputatieschade. Dus ondanks dat dat onderzoek lopende is... en dat dat van de week naar buiten komt, waar hij erg blij mee is... gaat hij ook vol in de aanval. Ik vind het wel eens mooi, als ik heel eerlijk ben... omdat er heel veel over dit soort woorden gesproken wordt... zonder dat er echt met tastbare bewijzen gekomen wordt. Nou, dat Tirax-verhaal is dan een directe aanwijzing. Hij gaat daar direct op in. En hij zegt, heeft overigens ook al adhesiebetuigingen gehad... van een deel van de Nederlandse atleten. Die hebben gezegd zich totaal niet te herkennen in de artikelen. En daar zitten ook Femke Bol bijvoorbeeld bij, Sivan Hassan. Kortom, wanneer het al dan niet voor de rechter komt, is nog niet duidelijk. Maar Charles van Kommenee laat niet over zich lopen. Ad Roskam, de technisch directeur, ook die naam wordt vaak genoemd. En aanvankelijk was de reactie van Kommenee... ik kan me tegen deze beeldvorming toch niet wapenen. Maar hij heeft, zoals velen hem ook wel kennen, vol de aanval gekozen. En we moeten het afwachten. Maar het is, ik vind het een goede stap dat hij, als hij vindt dat hij in zijn integriteit is aangetast... ook echt de aanval ingaat en dit voor de rechter gaat uitvechten. Wordt vervolgd. Tom, dankjewel. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Good night. Edge of Heaven van Wham. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Van Bach tot Beethoven, van Mozart tot Tchaikovsky. De 400 mooiste klassieke muziekstukken hoor je in de klassieke top 400. Deze week op NPO Radio 4. Kijk op nporadio4.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel is opnieuw gedaald. Het coördinatiecentrum tegen mensenhandel meldt bijna 800 meldingen. Maar het centrum denkt dat de politie het zicht en de grip op de mensenhandel kwijt is. Het werkelijke aantal slachtoffers zou rond de 25.000 liggen. Het dodental van de vliegtuigcrash in de Russische stad Jisk is opgelopen naar zeker 13, schrijven Russische media. Onder de doden zijn 3 kinderen. Gisteravond stortte een gevechtsvliegtuig van de Russische luchtmacht neer op een flat. De 2 bemanningsleden konden zichzelf in veiligheid brengen. Indonesië eist de roofkunst terug van Nederland. Volgens Trouw heeft staatssecretaris Oesloe een lijst toegestuurd gekregen met goederen die teruggestuurd zouden moeten worden naar het land van herkomst. Het zou gaan om 8 kunststukken, 40.000 fossielen en een grote verzameling sieraden. En Karim Benzema is door het tijdschrift France Football uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Bal voor de beste voetballer van het afgelopen seizoen. Met de Franse spits werd Real Madrid landskampioen en won hij de Champions League. Benzema maakte daarbij meer dan 40 doelpunten. Het was pas de 2e keer in 15 jaar dat de prijs niet naar Messi of Cristiano Ronaldo ging. Bij Weerplaza. Diana, woei. Diana, het is dus behoorlijk mistig buiten. Hoe lang duurt dat nog? Ja, op sommige plaatsen kan het tot het einde van de ochtend duren voordat de mist verdwenen is. Maar op andere plaatsen, zoals op de Wadden en langs de Zeeuwse kust, daar is de zon straks al te zien zodra ze opkomt. Dus er zijn grote verschillen. In het noorden en in het zuidwesten is het dus vrij helder. En verder landinwaarts zit er dichte mist met soms het zicht minder dan 100 meter. Maar aan het einde van de dag, dan zullen we overal toch wel de zon te zien krijgen. Want het is vrij rustig. De mist die lost geleidelijk aan op. Dus vanmiddag ziet het er overal fraai uit met geregeld zonneschijn. En dan is de temperatuur opgelopen naar zo'n 15 graden op de Wadden tot zo'n 18 graden verder landinwaarts. En met weinig wind is het toch een mooi einde van de dag. Dus een mistig begin op sommige plaatsen. Maar aan het einde van de dag zien we de zon. Ja, en dus behoorlijk warm eigenlijk. Is dat de komende dagen ook nog zo? Nee, morgen gaat dat veranderen, want morgen komt de wind vanuit het oosten. Vandaag vanaf het westen, die zwak tot matig, hooguit windkracht 3 langs de kust. Morgen een matige oostelijke wind, wel grotendeels droog. Genoeg ruimte voor de zon, maar 's ochtends plaatselijk ook wel mistig. En een frisse start, want de komende nacht koelt het af naar zo'n 2 tot 7 graden. Landinwaarts is kans op een graadje vorst. Morgen met maximaal 16 graden, dus een tikkeltje minder zacht dan vandaag. Dankjewel, Diana. En verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is al behoorlijk druk op de weg. En dat komt vooral doordat er ongelukken zijn gebeurd die veel vertraging veroorzaken. Zoals op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren. Je hebt daar een uur tijdverlies. De andere kant op is de vertraging intussen ook weer bijna een uur. Dus van Arnhem naar Os op de A50. Het staat daar vast tussen de knooppunten Grijshoort en Ewijk. Dat komt door een pechgeval. Aan allebei de kanten is de linkerrijstrook dicht. De A15 richting Europoort is weer vrij na een ongeluk bij de Thomassentunnel. Vertraging is nog wel 3 kwartier daar. En in Noord-Holland heb je een uur oponthoud ruim. En dat komt door een vrachtwagenbrand bij Purmerend. Op de A7 is dat van Horen naar Zaanstad. Er is 1 rijstrook dicht. En als je de weg op gaat, hou dan in bijna het hele land rekening met die zeer dichte mist. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Morgen in Overleven praat ik, Koen Verbraak, met de Vlaamse schrijfster Dalila Hermans. Ze ontkwam aan de burgeroorlog in Rwanda omdat haar moeder haar en haar zus voor adoptie weggaf. 3 was ze en haar zusje 5, even oud als haar kinderen nu zijn. Overleven, morgen bij Human, om 9:00 op NPO 2. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang €1000 subsidie. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt naar alle waarschijnlijkheid voor het voorstel om Thierry Baudet van Forum voor Democratie 7 dagen te schorsen vanwege het niet melden van zijn nevenfuncties. En dan mag hij die 7 dagen dus niet meedoen aan debatten. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, wat deed Baudet waardoor hij de schorsing boven zijn hoofd houdt? Ja, hij is sinds eind vorig jaar bestuurder van zijn eigen uitgeverij, Amsterdam Media Group, BV, om boeken uit te geven is dat. En op zich mag dat wel, maar dat moet je dan wel doorgeven in het register voor Tweede Kamerleden. En dat heeft hij niet gedaan. En daarmee de gedragscode van de Kamer overtreden. Dat register is er, zodat duidelijk wordt dat welke belangen Kamerleden hebben, of er geen belangenverstrengeling is. En daar heeft een integriteitscommissie naar gekeken en geconcludeerd dat hij die werkzaamheden alsnog moet opgeven. En ze adviseerden de Tweede Kamer ook om hem niet alleen te berispen, maar ook dus te schorsen voor 7 kalenderdagen. Dus een week lang mag hij dan niet debatteren. En Baudet heeft niet meegewerkt aan dit onderzoek, reageerde niet op mails, maar noemde het in een reactie wel absurd dat de commissie hem adviseert te schorsen op basis van pietluttige en bureaucratische regeltjes en hem nu monddood wil maken. Maar het lijkt erop dat de meerderheid in de Tweede Kamer daar dus anders over denkt. Ja, inderdaad. We hebben gisteren de hele Tweede Kamer gebeld. En in ieder geval D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt, JA21, die gaan allemaal voorstemmen. En VVD en CDA neigen daar ook naar. Maar die zeggen dan, ja, vandaag vergaderen we daar nog over. Dus daar wachten we op. Maar als die partijen allemaal voorstemmen, heb je een hele ruime meerderheid die dit gaat steunen. En als argumenten geven die partijen dan dat de regels moeten worden nageleefd en dat hier wel een signaal van uitgaat. Er zijn enkele partijen die tegen gaan stemmen. De PVV van Wilders en BBB liet dat gisteren weten. Ik kan me niet herinneren dat het ooit gebeurd is. Klopt dat? Nee, dit is inderdaad uniek. Het is nog nooit gebeurd. Wat wel eerder gebeurd is, is dat Kamerleden werden uitgesloten bij een debat, wat al bezig was. Gebeurde Baudet zelf ook nog vorige maand tijdens de algemene politieke beschouwingen. Toen hij insinueerde dat minister Kaag als pion is opgeleid in Oxford, werd hij uitgesloten van dat debat, mocht hij daar dus niet meer meedoen. Maar dat je een hele week niet mag debatteren, dat is inderdaad nog nooit gebeurd. Naast Baudet zijn ook zijn fractiegenoten Van Meijeren en Jansen betrokken bij die uitgeverij. Hangt hen dan ook nog iets boven het hoofd? Ja, maar geen schorsing. En dat heeft ermee te maken dat zij nog niet eerder hierop zijn aangesproken. Zij worden alleen berispt. Dus gezegd, dit mag je niet doen. En gevraagd om alsnog die nevenactiviteit op te geven in het register. Baudet is in maart van dit jaar al aangesproken op het niet doorgeven van deze functie. En heeft het nog steeds niet gedaan. En daarom krijgt hij een zwaardere straf dan zijn collega's. Ja, even los van deze mogelijke schorsing van Baudet. Gisteren dook er een filmpje op waarin Thierry Baudet zich uitspreekt. Hij noemt zichzelf een complotdenker. Het was een opmerkelijk filmpje. Ja, dat was het zeker. Het was een online interview met een Amerikaanse website. En hij zegt daar inderdaad voor het eerst, ik hang complottheorieën aan. En dan gaat hij een stuk verder. Hij gelooft dat de wereld geregeerd wordt door kwaadaardige reptielen. Nou, dat klinkt bijna als een grap, maar hij bedoelt dit heel serieus. Het is een complottheorie van de Britse schrijver David Icke. Die claimt dat reptiele aliens de controle over de aarde hebben gegrepen. En als gevolg daarvan zegt Baudet fan van Poetin te zijn, omdat hij de enige wereldleider is die hier tegenop staat. Het lijkt allemaal heel erg ver wat hij zegt. En ja, het zegt ook wel iets over het parallele universum waarin hij beland is. Eerder zei Baudet ook al wel openlijk dat hij niet meer gelooft in de aanslagen van 9-11... dat die gepleegd zijn door Al-Qaeda, die aanslag op de Twin Towers, maar door Amerikanen zelf. Dat is ook een bekende complottheorie. Maar een politicus die gelooft dat de aarde bestuurd wordt door reptielen, dat gaat nog een heel stuk verder. Zijn er al politici die daarop gereageerd hebben? Ja, die zijn er. Jan Paternotte van D66 noemt het knettergek, maar ook bloedlink. Omdat Baudet zich in dat filmpje heel erg uitsprak als belangenbehartiger van het Kremlin. En dat is volgens hem gevaarlijk voor de Europese veiligheid. En Gert-Jan Segers van de ChristenUnie noemt het ook te gek voor woorden. En hij zegt dan, hier helpt de reden niet meer, misschien alleen nog gebed. Dus dat zijn reacties vanuit de Kamer. Politiek verslaggever Ewout Kiewit. Marokkanen die naar Nederland willen reizen kunnen nauwelijks meer aan een toeristenvisum komen. Een afspraak maken voor een aanvraag bij een officieel bemiddelingsbureau, dat kan maanden duren. En er zijn fraudeurs actief. Die kopen alle beschikbare afspraken op om ze vervolgens tegen een hogere prijs door te verkopen. Een verslag van correspondent Samira Jadir vanuit Rabat. Oh. De 61-jarige Natalia is al maanden bezig met een visumaanvraag om in Nederland haar dochter en haar kleinkinderen te kunnen bezoeken. De eisen voor zo'n visum zijn streng, maar dit is niet waar haar aanvraag op is vastgelopen. Net als veel andere Marokkanen krijgt ze het niet voor elkaar om überhaupt een afspraak te kunnen maken om een aanvraag te doen. Omdat de vraag naar afspraken veel groter is dan het aanbod, worden ze op straat te koop aangeboden voor prijzen die kunnen oplopen tot €200. Voor Natalia en haar dochter Amina is dit geen optie. Ze volgen het advies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om dit niet te doen. In Marokko worden de afspraken van de Nederlandse ambassade uitbesteed aan het bedrijf VFS Global. Bij hun kantoor in Rabat treffen we de 29-jarige Soufiane. Hij staat met een dik pak papier onder zijn arm in de rij op zijn beurt te wachten. Alors, comme je disais, pour décrocher un rendez-vous pour la demande d'une visa Schengen, c'est devenu hyper difficile, surtout. Hij vertelt dat hij sinds een jaar probeert een Schengenvisum aan te vragen. Spanje, Frankrijk of Nederland, daar maak je volgens hem geen kans. Nu heeft hij eindelijk wel een afspraak kunnen regelen om een toeristenvisum voor Canada aan te vragen. J'ai pu décrocher un rendez-vous facilement pour le Canada. Et la preuve que je suis aujourd'hui ici. Voilà. De 25-jarige Hennen, die samen met haar moeder ook in de rij staat te wachten, lukt het maar niet om online een afspraak te maken. Daarom heeft ze een reis van 8 uur gemaakt vanuit de stad Oujda, om er bij het kantoor alsnog één te kunnen krijgen. Ze hoopt op een toeristenvisum, zodat ze naar Parijs kan gaan. Natalia zegt dat ze niet begrijpt waarom het niet lukt. We voelen ons gediscrimineerd. Het lijkt alsof we niet welkom zijn in Nederland. Haar dochter Amina zegt, we zijn blij voor Nederlanders dat ze naar Marokko kunnen komen, maar wij willen ook gewoon daar naartoe kunnen gaan. Correspondent Samira Jadir. Samira, het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet dat deze problemen spelen. Wat zeggen zij daarover? Ja, ze zijn bekend met de problemen om tijdig een afspraak te kunnen maken op een aantal locaties wereldwijd, waaronder dus in Marokko. Het ministerie meldt dat ze regelmatig de capaciteit verhogen en hopen tegen het einde van dit jaar dat het weer is zoals voor de corona-epidemie. Na de versoepeling van de COVID-reisbeperkingen is er een toename van visumaanvragen voor een kort verblijf voor het Schengengebied. Ook zegt het ministerie dat ze momenteel te kampen hebben met personele en technische uitdagingen. Nou, aanvragers wordt geadviseerd om ruim van tevoren een afspraak te maken, maar daar zit dus het probleem. Die zijn voor de gewone mensen al maanden niet beschikbaar. Dat komt dus dat derde partijen makkelijker aan die afspraken kunnen komen. En daarvan zegt het ministerie dat ze sinds november vorig jaar stapsgewijs maatregelen daarvoor hebben genomen om dat tegen te gaan. Zoals dat je niet meer een naam kan veranderen als je een afspraak op de website maakt. Maar dat schijnt dus ook niet heel erg veel geholpen te hebben. Nee, want als ze sinds november bezig zijn en het speelt nog steeds, dan hebben die maatregelen in ieder geval geen effect gehad. Kan de Marokkaanse regering wat doen? Nou, eigenlijk niet zo heel erg veel wat betreft dat. Maar Marokko is wel harder gaan optreden tegen de fraudeurs. Recent zijn er nog 7 mensen in de stad Fes opgepakt die een handeltje hadden in het doorverkopen van de visumafspraken van verschillende Schengenlanden. Dat is dus wel een signaal naar de fraudeurs toe dat deze praktijken niet meer worden gedoogd in Marokko. Maar er wordt vanuit de Marokkaanse samenleving al een tijdje geklaagd over hoe moeilijk het is om het Schengengebied te kunnen afreizen. Vooral als je voor werk of studie er naartoe wil gaan. Het is overigens zo dat niet iedereen zomaar een visum kan krijgen voor EU-landen. Daar zijn echt strikte voorwaarden aan verbonden. Voor de gemiddelde Marokkaan is dat gewoon haast onmogelijk. Maar er zijn wel mensen die bijvoorbeeld familie hebben in Europa of het economisch goed hebben, die wel in aanmerking kunnen komen voor een visum. Ja, als het gaat over die fraude, dat speelt dan dus waarschijnlijk ook bij andere Europese landen, of niet? Klopt, het speelt zeker ook bij andere Europese landen. Met name in Italië en Frankrijk. Er is zelfs een mensenrechtenorganisatie in Italië die een klacht hierover heeft ingediend bij het Europese Hof, omdat de visumaanvragen te lang duren of dat ze geen visumafspraken kunnen maken. Ze spreken hier in Marokko dan ook over het Schengen-visumschandaal. En met name de situatie met Frankrijk vindt Marokko heel vervelend. Nou, Frankrijk heeft namelijk recent besloten dat ze minder visa gaan uitgeven aan landen als Marokko en Algerije. Dus dat zorgde in Marokko voor veel commotie. Correspondent Samira Jadir vanuit Marokko. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Amerikaanse FBI krijgt hulp uit een bijzondere hoek. Nederlandse hoek, namelijk van Mary uit Den Haag. Zij speurt dag en nacht het internet af naar de identiteit van alle bestormers van het Capitool in Washington in januari vorig jaar. Daar is ze zo goed in geworden dat zelfs de FBI bij haar aanklopt met vragen, vertelt ze zelf aan Omroep West. Rechtstreeks wordt het overgenomen door de FBI natuurlijk. De CNN, Washington Post, New York Times, The New Yorker, NBC News. En het allemaal vanaf je Haagse zolderkamertje. Hè? Mary werkt samen met een team dat zichzelf de Capital Terrorist Exposers noemt. Inmiddels hebben ze al tientallen mensen geïdentificeerd. En dat is voor hunzelf ook niet zonder gevaar. En mijn voordeur staat op een rechtsextremistische site. Ja, ik laat mij daar niet door intimideren. Maar wij vinden het veel belangrijker om het verhaal te vertellen. En het verhaal is, wat is daar gebeurd? Wat is er gebeurd 6 januari daar in Washington DC? Inmiddels heeft ze bij de Amerikanen ook een bijpassende naam gekregen. OSINT Mary. Dat staat dan OSINT voor Open Source Intelligence. Oftewel door middel van openbare bronnen informatie verzamelen. Ja, toch wel bijzonder dat het in deze tijd dus kan. Vanuit Nederland helemaal de FBI zou helpen. Van Australië tot Mauritius en van Mexico tot Nederland. Over de hele wereld doen hardlopers mee aan het WK Backyard Ultra. 2 dagen lang, elk uur 6,7 kilometer hardlopen. Het Nederlandse team begon in Gorinchem. En een verslaggever van Rijnmond wilde van een deelnemer weten hoe het ging na de eerste 5 uur. Ja hoor, ik heb heel erg naar mijn zin. Top support. Slapen zal het niet echt worden. Nee. Korte powernapjes, maar zo min mogelijk slapen. En het liefst langer dan 48 uur door. Ja, het laatste nieuws. Helaas, die 48 uur, oftewel 48 rondjes, is niet gelukt. De wereldwijde hardloopwedstrijd is in Nederland voorbij. Na 41 rondjes, toch nog een hele prestatie. 41 keer 6,7 kilometer. Maar het wereldrecord van deze uitdaging staat op 90 rondjes. Oftewel 90 uur en 600 kilometer rennen. Wat doen mensen zichzelf aan? Leuke hobby's heb je in de wereld, hè? En het is herfst, dus de blaadjes vallen weer van de boom. Dat betekent ook dat dit leuke geluid weer wat vaker te horen is. Het geluid van de bladblazer. Vooral op zondagochtend altijd heel fijn. Dat vind ik wel echt een no-go op zondagochtend. Je hebt de mensen bij die op zondagochtend dit soort dingen ook gewoon doen. Maar eigenlijk is gewoon de hele week heel irritant. Zo'n hele grote föhn in de buurt van je eigen tuin. Maar er is goed nieuws voor bladblazerhaters als ik. De Amerikaanse oprichter van de chat-app Signal heeft een geruisloze bladblazer uitgevonden. En daar heeft hij ook een wervend filmpje van op Twitter gezet. The whoosh is so quiet. You can blow leaves while making a call next to a baby that has just fallen asleep. Hij hoort bijna niks. Nee. En hij zegt dus, je kan nu tegelijkertijd bladblazen en bellen terwijl er een baby naast je ligt te slapen. Zo zacht is het. Wanneer het ding in de winkel ligt, is nog onduidelijk. Tot die tijd nog even volhouden met het lawaai van de buurman. Of gewoon een hark gebruik. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is een hele drukke ochtendspits met zo'n 600 kilometer file. Het verkeer moet ook nog eens rekening houden met de dichte mist. De meeste files die staan in Gelderland en Brabant. Maar wat opvalt is de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaanstad. Want daar heb je ruim een uur tijdverlies door een vrachtwagenbrand bij Purmerend Zuid. Ze zijn aan het bergen, de rechterrijstrook is nog dicht. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. All Over Me van George Ezra. De 7 leden van de mateloos populaire Koreaanse boyband BTS moeten het leger in. In Zuid-Korea is dat verplicht voor alle gezonde mannen tussen de 18 en de 35. En fans hoopten vurig op een uitzondering, maar na een heftige maatschappelijke discussie is besloten dat ook voor de popsterren de dienstplicht geldt. Flora Smit is aan het promoveren op Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk is die dienstplicht voor Koreanen? Ja, die is nog steeds verplicht. En elke Koreaanse man die moet er ook aan voldoen. Inderdaad, precies zoals je zegt, tussen de 18 en de 28 jaar is het meestal. Zullen deze mannen verplicht naar het leger moeten. En er zijn tot nu toe nog maar weinig uitzonderingen gemaakt. En daarbovenop eigenlijk nog maar weinig die daar gebruik van hebben gemaakt ook. Dus er zijn in het verleden wel uitzonderingen gemaakt? Ja, zeker. Dat is voornamelijk als ze op een andere manier eigenlijk hun nationale dienst hebben kunnen bewijzen. Dus dan kan je met name kijken naar sportatleten die bijvoorbeeld gouden medailles hebben gewonnen. Of mensen die belangrijke competities hebben gewonnen internationaal. Maar zelfs die mannen hebben ondanks de uitzondering die ze hebben verkregen alsnog ervoor gekozen om vrijwillig het leger in te gaan. Want zo gevoelig ligt het. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Noord-Korea. Ja, precies. Het is eigenlijk wordt het wel een beetje gezien dat je een lafaard bent als je niet gaat. En ook in zekere zin als je het land een beetje zou verraden. Dus meestal juist als je met zoveel lof onthaald wordt in je eigen land, dan is het eigenlijk ook wel heel erg fijn om dat door te zetten. Te laten zien van nou, ik weet dat het niet hoeft. Maar juist omdat ik zo erg bereid ben om mezelf het lichaam te geven voor het Koreaanse leger, ga ik dat bij deze nu ook doen. Dus dat is eigenlijk ja, een extra eer. In zekere zin. Gaan de BTS-mannen dan ook gewoon hun diensttijd vervullen, zoals iedere ander? Of zijn er nog wel privileges te verwachten? Ja, wat je wel merkt met andere K-pop-idolen in het verleden is dat ze inderdaad wel voor dezelfde tijd gaan. Ze hebben ook dezelfde basis die ze krijgen. Dus je hebt een soort van instarttraject wat eigenlijk elke man moet ondergaan. Maar daarna zijn er wel verschillende rollen in het leger. En daar is meestal wel uitgebleken dat K-pop-idolen de iets fijnere werkjes krijgen of iets minder belastende werkjes. Dus dat ze niet hoeven te tijgeren door de bossen, maar bijvoorbeeld auto's kunnen rijden of dat ze sowieso wat meer vrije tijd kunnen krijgen van de hogere generalen. Ja, maar hun carrière staat dus wel eventjes stil, want optreden, dat kan dus niet. Wat nou? Want 2 jaar duurt het, hè? Ze zijn 2 jaar weg. Ja. Wat gaat dat betekenen voor het voortbestaan van BTS? Ja, dat vind ik wat lastig te beantwoorden met alle liefhebbende fans. Maar zeker omdat de K-pop-industrie zo'n competitieve industrie is, is 2 jaar heel erg lang om dan nog hetzelfde succes te kunnen behalen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat in de tussentijd, zullen er komen 100 boybands en girlbands per jaar uit in de K-pop-industrie, dat de kans groot is dat er iemand is die misschien het succes van BTS zal evenaren. Het wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet helemaal succesvol terug kunnen komen, maar of ze dit kunnen behalen, dat zou ik niet weten. Dankjewel. Flora Smit, promovendus dus Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Radio 1 podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Renzi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren. Hun vaders waren knilmilitairen. Van de paspoorten, we moesten vluchten. Mijn vader is een held, want hij heeft meer gekke dingen meegemaakt dan wie je ook maar kan vertellen. Het levensverhaal van de baby's van toen, inmiddels allemaal in de 70. Mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar. Luister de podcast De Renzi Babies, een koloniale erfenis. Het lastige van het koloniale verleden is, wat je denkt te zien is niet wat je ziet. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Van Bach tot Beethoven, van Mozart tot Tchaikovsky. De 400 mooiste klassieke muziekstukken hoor je in de klassieke top 400. Deze week op NPO Radio 4. Kijk op nporadio4.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hallo, ABN AMRO. De economie schiet alle kanten op. Hoe kan ik hier vat op krijgen met mijn bedrijf? Dat begint met op de hoogte zijn. Het Economisch Bureau schrijft elke dag over de renteontwikkeling en wat er op de grondstofmarkten gebeurt bijvoorbeeld. Onze economen volgen het op de voet voor je. Wil je de laatste ontwikkelingen in de economie bijhouden? Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Indonesië wil duizenden kunststukken en archeologische vondsten terug van Nederland. En de politie heeft een Amber Alert verstuurd. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wagmoed. De melding om uit te kijken naar een vermist persoon is voor een meisje van 10 jaar. Dat meisje Hebe is voor het laatst gezien in de buurt van Raamsdonksveer. Ze is meervoudig gehandicapt en heeft volgens de politie zorg nodig. Ook de begeleidster van het meisje zou vermist zijn. Ze waren samen op weg van een dagbesteding in Raamsdonksveer naar Vught, maar zijn daar nooit aangekomen, meldt Omroep Brabant. De moeder van Hebe meldde eerder op Facebook al dat haar dochter vermist was. Bij een ongeluk op de N305 in Flevoland zijn twee mensen omgekomen. Meerdere voertuigen botsen op elkaar, mogelijk vanwege de dichte mist. Ook op andere plekken zijn vanochtend ongelukken gebeurd. Het KNMI heeft vanwege de mist voor het hele land code geel afgegeven. En vanwege de mist is er ook geen vliegverkeer mogelijk vanaf Eindhoven Airport op dit moment. Indonesië eist roofkunst terug van Nederland. Er is een lijst naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd met objecten die het land terug wil. De lijst is ook in handen van Trouw. Daarop staat onder meer de wereldberoemde schedel van de Java-mens. En daarnaast wil Indonesië ook de 40.000 fossielen die in Naturalis tentoonstelt terug. En sieraden die in handen zijn van het Museum voor Volkenkunde. Het verzoek is in juli naar staatssecretaris Oesloe gestuurd, meldt het ministerie. Deze lijst is nog niet gedeeld met de musea waarin de objecten te zien zijn. Het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel is opnieuw gedaald in Nederland, blijkt uit het jaarrapport van het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. In 2 jaar tijd is het aantal gezakt van iets meer dan 1000 naar bijna 800 slachtoffers. Dat betekent volgens het Coördinatiecentrum niet dat er ook minder mensenhandel is. De politie zou het zicht en de grip erop kwijt zijn. En het werkelijke aantal slachtoffers van mensenhandel zou tussen de 20.000 en 30.000 liggen. De Britse premier Truss heeft excuses aangeboden voor wat zij fouten noemt in haar omstreden belastingplannen. Ze erkent dat haar premierschap niet perfect is geweest, maar ze peinst er niet over om terug te treden, zegt ze tegen de BBC. Partijgenoten, de oppositie en media speculeren wel over haar vertrek. Gisteren maakte de nieuwe minister van Financiën, Hunt, in het Lagerhuis bekend dat hij vrijwel alle belastingmaatregelen van Truss terugdraait. De plannen veroorzaakten een ongekende waardedaling van het Britse pond. De Sri Lankaanse schrijver Shahan Karunatilaka is dit jaar de winnaar van de Booker Prize. Hij krijgt de prestigieuze prijs voor zijn satirische roman The Seven Moons of Mali Almeida. De schrijver kreeg het idee voor de roman na het einde van de burgeroorlog in zijn land in 2009. De jury zegt de ambitie, de kunde en de durf van de schrijver en ook de hilarische uitwerking te waarderen. Het weer dan op veel plekken bewolkt en dus mistig. Het kan even duren voordat de zon daar doorheen breekt. Vanmiddag is het wel bijna overal zonnig en droog bij 15 tot 18 graden. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Het is een hele drukke ochtendspits. Verkeer moet rekening houden met dichte mist. En er staan hele lange dagelijkse files, vooral in Gelderland en Brabant. Wat opvalt zijn ongelukken. Op de A7 in Noord-Holland heb je ruim een uur vertraging van Horen naar Zaanstad bij Purmerend. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er wordt een vrachtwagen geborgen na een brand. En de vertraging is dus ruim een uur, duurt tot 9:30. De rijbaan is dicht bij Waddenooijen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar heb je ook bijna een uur vertraging en het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming, de financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Morgen in Overleven praat ik, Koen Verbraak, met de Vlaamse schrijfster Dalila Hermans. Ze ontkwam aan de burgeroorlog in Rwanda omdat haar moeder haar en haar zus voor adoptie weggaf. 3 was ze en haar zusje 5, even oud als haar kinderen nu zijn. Overleven, morgen bij Human, om 9 uur op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. De Indonesische regering heeft een lijst bekendgemaakt van kunststukken en wetenschappelijke collecties die ze terug wil van Nederland. Trouw heeft deze lijst in handen. Het zou gaan om zo'n 40.000 fossielen onder meer die door de Nederlandse onderzoeker Eugène Dubois zijn opgegraven. Correspondent Mustafa Magadi vanuit Jakarta. Waarom vraagt de Indonesische overheid deze stukken terug? Omdat ze vinden dat ze daar recht op hebben. Er zouden pakweg 250.000 Indonesische stukken in Nederland zijn. Lang niet allemaal geroofd. Ook veel cadeau gegeven of netjes gekocht. Maar er zouden tienduizenden stukken zijn die wel gestolen zijn uit Indonesië. Nou, en daar wil Indonesië een deel van terug. Ze hebben een selectie gemaakt van wat ze graag terug zouden willen hebben. En Nederland die heeft al erkend dat er gestolen kunst uit Indonesië in Nederland is. En dat het onvoorwaardelijk teruggestuurd moet worden als Indonesië daar recht op heeft. Het gaat onder meer dus om die 40.000 fossielen. Dat zijn er best veel. Hoe gaan ze dat opslaan in Indonesië? Hebben ze daar de capaciteit voor? Ze hebben natuurlijk een aantal musea. Maar het is natuurlijk een flinke onderneming om goed onderzoek te doen naar de fossielen, ze veilig te vervoeren en ze inderdaad op te slaan in Indonesië. En of daar wel genoeg ruimte voor is. Het is een proces van jaren waarschijnlijk. Maar daarover overlegt Indonesië intensief met Nederland. Staatssecretaris Oesloe, die ik in september gesproken heb over dit onderwerp, die heeft ook gezegd dat een deel van het eventuele overdrachtsproces ook is dat Nederland kennis overdraagt aan Indonesië over hoe dat het beste te doen. Dus Indonesië wordt daarbij ook echt geholpen door Nederland. Ja, dus het is niet zo dat de Indonesische regering nu out of the blue met een lijstje is gekomen van wij eisen dit per direct terug. Er is wel overleg overal. Oh ja, nee, absoluut. Deze lijst was in juli al aangekomen bij het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Ik heb de staatssecretaris daar ook naar gevraagd. Hoeveel stukken stonden daarop? Dat kon ze me nog niet vertellen op dat moment. Trouw heeft die lijst in handen gekregen. Dus we weten nu exact welke stukken er gevraagd worden. Dit was allemaal al helder en duidelijk en bekend. Het is niet ineens dat ze nu zeggen van we willen dit gewoon terug hebben en nu. Een heel belangrijk deel is blijkbaar de resten van de Java-mens. Een schedel en een dijbeen. In naturalis zijn die nu. Zou die ook teruggegeven worden, denk je? Daar kan ik geen antwoord op geven. Vooral omdat het heel belangrijk is dat er eerst onderzoek gedaan moet worden of Indonesië er wel recht op heeft. Daar wordt goed over samengewerkt tussen Nederland en Indonesië. Er zijn 2 commissies opgezet om dat proces te leiden. Een Nederlandse en een Indonesische. Zoals gezegd, in september waren die voor het eerst bij elkaar gekomen. Dat gaat in hele goede harmonie, zeggen ze zelf. En het helpt ook wel dat Indonesië niet om alles terugvraagt. Indonesië heeft niet de tijd, de middelen, de kennis of de ruimte om alles te onderzoeken en op te slaan. Dus we hebben een selectie gemaakt. Maar ja, als je een selectie maakt, dan vraag je niet om de theepot van Ibu Ida uit Yogyakarta. Nee, dan vraag je om de absolute topstukken. Onder meer dus inderdaad die Java-schedel of de Lombok-schat bijvoorbeeld vragen ze ook om. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat er bij de musea hier en daar wat frictie is over of dat teruggegeven moet worden, of ze daar wel recht op hebben. Dus het zal wel even een tijdje duren, denk ik, voordat we er met z'n allen over eens zijn wat er in Nederland blijft en wat er naar Indonesië komt. Ja. Een van de musea die dus die topstukken in handen heeft, in de collectie heeft, is Naturalis. Corien van Impelen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Kende u deze lijst? Deze lijst aan zich niet, maar we vinden het geen verrassing dat daar de Dubois-collectie op staat. Want dat is natuurlijk een prachtige collectie waar we al jarenlang heel veel wetenschappelijk onderzoek mee doen. Onder andere ook met de Indonesische wetenschappers. Ja, want het heeft ook een speciaal plekje in uw museum, hè? Een deel van deze collectie, en dat zijn zeg maar de drie onderdelen van de hominiden waar jullie net ook over spraken, hè, die missing link tussen de aap en de mens, het schedelkapje, dijbeen en de kies, die stellen we tentoon in een van onze zalen. En daar vertellen wij ook het verhaal van de enorm moedige Limburgse Dubois, die in halverwege de 19e eeuw het lef heeft gehad om met zijn gezin naar Indonesië te gaan en op zoek te gaan naar die missing link. Ja. Ja, het zou dus kunnen dat u op termijn deze belangrijke resten voor uw museum kwijtraakt. Dat u die naar Indonesië moet laten gaan. Ja, het is uiteindelijk aan een commissie. Hè? De commissie Consalves heet het, geloof ik. Consalves, ja. Lilian Consalves. Ja, die gaat uiteindelijk beslissen waar de objecten het beste bewaard kunnen worden. En daar zullen ze rekening houden met alle facetten die daarbij komen kijken. En maar de cultuurhistorische aspecten, dat Indonesië deze objecten graag terug wil en vindt passen bij hun cultuur, begrijpen wij heel goed. En het is ook heel goed dat deze vraag gesteld wordt om goed te kunnen afwegen of het inderdaad daar dan de beste plek heeft. Want er wordt, zoals ik al zei, ook heel veel wetenschappelijk onderzoek mee gedaan. En dat is al sinds het moment dat die Nederlandse wetenschapper naar Indonesië is gegaan, de objecten mee terug heeft genomen naar Nederland, is er eigenlijk een hele gemeenschap opgebouwd wereldwijd. Er is echt een internationaal knooppunt ontstaan waar allerlei onderzoekers uit de hele wereld steeds weer bij elkaar komen en onderzoek doen met deze objecten. En om die wetenschappelijke, ja, om dat knooppunt zeg maar helemaal op te tillen en naar een andere plek te laten verhuizen, dat doe je niet zomaar. En dat lukt ook niet zomaar, want dan heb je ook heel veel andere dingen bij nodig dan alleen maar de objecten. Namelijk een laboratorium, de kennis, de uitwisseling en eigenlijk de mogelijkheden om al die data te delen. Dus dat moet gewoon netjes afgewogen worden en gekeken van, nou, waar kan je nou het beste dit soort objecten bewaren, tentoonstellen, maar vooral ook onderzoek mee doen. Maar stel, Indonesië regelt dat gewoon allemaal helemaal goed, dan heeft u er geen probleem mee als Naturalis om ze naar het land van herkomst te transporteren? Uiteindelijk moeten deze stukken gewoon daar zijn waar ze het beste thuis horen en waar wij als wereld er het beste gebruik van kunnen maken en iedereen daar een goed gevoel bij heeft. En wij zullen volledig meewerken aan alles wat er nodig is om die juiste balans goed af te kunnen wegen. Dank u wel, Corien van Impelen van Naturalis. De energieprijzen zijn aan het dalen. Ik had niet gedacht dat ik deze zin nog dit jaar zou uitspreken, Nick Wouters. Het is zover. Ja, maar het is dan ook nog niet echt een reden om de vlag buiten te hangen, want ze zijn nog steeds echt wel heel erg hoog. Maar goed, de trend dat ze iedere keer maar blijven stijgen, die lijkt dus gestopt. Die is zeker gestopt. Tenminste, bij Eneco is dat zo. Die hebben de nieuwe tarieven voor 1 november bekendgemaakt. En gas is daarbij 7% goedkoper en elektra 6% minder. Maar Eneco was wel ook wel de maatschappij waar ze heel erg aan het rekenen waren geslaagd, toch? En waarbij ze ook in de lijstjes hoog scoorden met hoogste tarieven. Inderdaad. Dus het is voor klanten nog steeds inderdaad geen feest. En je moet bedenken, dit zijn klanten die krijgen om de 3 maanden een nieuw tarief. Dus die hebben in augustus voor het laatst een verhoging gezien. En die krijgen nu een brief met deze tarieven. En die zijn dan nog vergeleken met wat ze 3 maanden geleden betaalden enorm gestegen. Elektra 60% meer en gas 40% meer. Maar goed, als je deze tarieven vergelijkt met die van begin oktober, dan zijn ze wel ietsjes lager. Dus de trend is inderdaad gekeerd dat er altijd maar meer bij komt. Nou ja, goed, maar dan is de grote vraag, hoe komt het? Nou, het komt door het weer, bijvoorbeeld. Het is, ja, vandaag wordt het ook wel 18 graden, hoorde ik in het weerbericht. En de komende tijd blijft het ook vrij warm voor de tijd van het jaar. Klinkt bijna als een weerman, maar zo zijn de verwachtingen. En zo is het de afgelopen tijd van de maand ook gegaan. Dus dan zetten we de verwarming minder aan. Dat is, zal ja. iedereen herkennen. Maar goed. Sowieso zijn er besparingen die mensen doorvoeren. Dus ja. Dan zet je hem sowieso al een graadje lager. En de gasreserves zijn goed gevuld. Dat zorgde er ook voor dat die prijs in de zomer verder opliep. Omdat die reserves moesten worden aangevuld. Ja, die zitten nu nokkie vol. Er gaat relatief weinig uit. En dat zorgt ervoor dat de gasprijs op de markt in ieder geval aan het dalen is. Echt veel lager is dan 2-3 maanden geleden. En dat zie je dus nu langzaamaan terug in de tarieven. Ja, maar het gas wat nu in die reserve zit, dat is met natuurlijk vrij duur aangekocht, toch? Ja, dat is duur aangekocht. Maar ja, inderdaad, dat klopt. Maar je kijkt ook naar de prijs van de markt. Wat gas op dit moment kost om het te kopen wat de energiebedrijven moeten betalen. En dat ga je uiteindelijk als klant ook merken. Maar dan is de grote vraag, zet het door? Ja, dat zou wel moeten. Zeker als je naar die prijzen kijkt die op de markt worden betaald, die echt fors verlaagd zijn. En dan is deze verlaging die Eneco nu doorvoert van 6-7%, dat is dan nog maar een schijntje. En je zou eigenlijk denken, kan er niet meer vanaf? Dat zouden we misschien dan in de tarieven van december moeten gaan zien. Ja, in november dus nog niet. Eneco heeft dat ook wel gezegd als waarschuwing toen die tarieven die ze aangekondigd hadden voor oktober, toen ze die moesten terugdraaien, die verhoging, omdat ze dat tekort van tevoren hadden aangekondigd. Toen zei Eneco, ja, nu moeten we dus meer dan 30 dagen van tevoren nieuwe tarieven bekendmaken. En dat betekent ook dat we minder snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Dus ook als de prijs gaat dalen op de markt, ga je dat minder snel terugzien in je tarief. Dus dat kan een reden zijn dat je het in november nog niet zozeer ziet. Maar dan zou het in december, januari toch wel zo moeten zijn. Maar ja, de ervaring die het ook bij de pomp bijvoorbeeld, en met de olieprijzen en benzine, dat het sneller omhoog gaat dan dat de prijzen dalen. Maar we hebben in ieder geval nu het kantelpunt gezien, dus dat is het goede nieuws. Oh, Nick, wat ben jij blij dat je eindelijk even een beetje goed nieuws hebt. Ja, jij begon zo optimistisch met die grote glimlach aan de energieprijzen zijn aan het dalen, maar zit er toch ook wel wat nieuws in? Ze zijn nog steeds gewoon heel hoog, maar goed, er is een daling ingezet. Dat is het korte verhaal. Zo is het. Ja. Dankjewel, Nick. De Belastingdienst laat fraudemeldingen al 2,5 jaar links liggen. Want het computersysteem van de fiscus voldoet niet aan de privacyregels en daarom mag de dienst niets met die fraudemeldingen doen, schrijft NRC vanmorgen. Inmiddels liggen er ruim 25.000 meldingen op de plank, zegt een ingewijde tegen de krant. De tips gaan soms over miljoenen euro's. Blijkt ook uit het verhaal van iemand die te horen kreeg dat zijn melding niet in behandeling wordt genomen. Supermarktketen Jumbo had 8 jaar geleden al grote twijfels bij de hoofdverdachte in het witwasonderzoek, waarin ook de voorlopig teruggetreden topman Frits van Eert verdachte is. Daarover schrijft het FD. Jumbo weigerde in 2014 al een factuur van ruim 60.000 euro te betalen aan de hoofdverdachte, omdat die strafrechtelijk werd vervolgd. Hoewel Jumbo dus destijds al nattigheid voelde, is van Eert privé wel zaken blijven doen met deze man. Australië erkent West-Jeruzalem niet langer als hoofdstad van Israël. De huidige regering heeft de beslissing daarover teruggedraaid, meldt het Australische ABC News. Toenmalige conservatieve premier Morrison erkende in 2018 West-Jeruzalem als Israëlische hoofdstad. Dat was een omstreden beslissing, omdat de Palestijnen ook een deel van Jeruzalem als hun hoofdstad claimen. En volgens de huidige minister van Buitenlandse Zaken was de erkenning door premier Morrison alleen maar voor de bühne. I would say that Mr. Morrison's decision to play politics, and it was no more than that, because of course we all know where the embassy remained, resulted in Australia's shifting position. I know that this has caused conflict and distress and concern in parts of the Australian community, and today the government seeks to resolve that. De erkenning van West-Jeruzalem als hoofdstad was alleen maar een politiek spel van de vorige regering, zegt de minister. Cuba heeft zijn minister van Energie ontslagen na de landelijke stroomstoring van eind vorige maand, meldt het onafhankelijke Cubaanse journalistennetwerk Cubanet. Het hele eiland zat in het donker door orkaan Ian. Toen het op sommige plekken dagen duurde voordat de stroom was hersteld, waren er voor Cuba ongebruikelijk vele demonstraties. Ook nu zijn er nog geregeld stroomonderbrekingen op het eiland. En nu de herfst is begonnen, is de oproep alweer een paar keer voorbijgekomen. Stop met het illegaal rapen van kastanjes en eikels. Boswachters zien soms mensen met boodschappentassen vol het bos verlaten. De dieren hebben dan minder te eten. Maar in plaats van plukken of rapen helemaal te verbieden, zette een boswachter in Almere een speciale route uit waarlangs het wel mag. met een boekje erbij, vertelt ze aan Omroep Flevoland. Hier staan eigenlijk alle spelregels in rondom het plukken. Maar er staan dus ook hele bijzondere soorten in, zoals bijvoorbeeld een madeliefje of daslook, de meidoorn, koolzaad, inclusief recepten. Dus dan weet je ook meteen wat je ervan kan maken. En dan zie je ook dat je eigenlijk helemaal geen tassen vol nodig hebt om toch wat lekkers te kunnen maken. En volgens de boswachter is het illegaal rapen in de buurt van Almere dankzij deze plukroute flink afgenomen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is een hele drukke ochtendspits. Vooral op de wegen in Gelderland en in het zuiden van het land. En het is ook mistig, dus hou daar rekening mee onderweg. En zorg ook dat je de juiste verlichting voert. Zeker nu het licht wordt, is dat belangrijk. De meeste vertraging heb je door een vrachtwagenbrand of de nasleep daarvan bij Purmerend op de A7. Van Horen naar Zaanstad is de vertraging nog meer dan een uur. De rechterrijstrook is dicht. En dat duurt waarschijnlijk tot 9:30 vanmorgen. Het is 9:50. Na de drone-aanvallen in Oekraïne en vooral in Kiev was er gisteravond een demonstratie bij de Iraanse ambassade. Want de drones die grote schade aanrichten zijn van Iraanse makelij. Verslaggever Jeroen de Jager ging kijken bij die ambassade in Kiev, maar was helaas net te laat voor die demonstratie. Recht tegenover de Iraanse ambassade is een demonstratie geweest. Die zagen wij op een Telegram-kanaal. Meteen op afgereden, maar net voorbij. Ook omdat de avondklok zo meteen ingaat waarschijnlijk. Opmerkelijk überhaupt dat er een demonstratie is geweest, want die zijn verboden vanwege de staat van beleg die op dit moment in Oekraïne is. Maar je ziet dat ze hier zijn geweest. Er hangen spandoeken, er liggen affiches op de grond. Hier, stop terror, stop killing us, ligt er hier op de grond allemaal kaarsen. Stenen liggen hier. Stenen van de gebouwen om te symboliseren wat die drones hebben aangericht. Er staan kaarsjes natuurlijk bij, knuffels natuurlijk. Er zijn wat voorbijgangers die hier toch even stoppen en kijken wat er gaande is geweest. Hier een jongen die het ook op het nieuws had gezien en hier naartoe is gekomen, maar ook te laat was. As soon as seen the news, I like run here. Okay. A bit late. Do you hold Iran responsible? Vind je dat Iran ook verantwoordelijk is? Yeah, kind of. Ja, een beetje wel. I personally don't like Iran after all this, as well as Russia. Yeah. I think they're responsible, yeah. Kind of, but not fully. Ze zijn deels wel zeker verantwoordelijk, maar natuurlijk is de hoofdschuldige Rusland die deze drones richting Kiev heeft gestuurd. Wat is je gevoel na vandaag? What is your feeling after today? Kind of angry, but I got used to it already. Ik ben boos, maar ik raak er ook tegelijkertijd aan gewend. Angry? A bit sleeping, because it was like 6 a.m. I was sleeping when bombing started. Boos, moe ook, want ik lag te slapen om 6 uur. En om 6:30 vielen die eerste bommen, wakker geworden door het alarm. Dus ik ben ook moe. Moe van alles. Twee jonge dames die hier ook voorbij lopen en staan te kijken. Hoe hebben jullie zelf de aanvallen van vandaag ervaren? Було дуже моторошно, ми всі перелякалися. We wonen vlakbij een van de gebouwen waar vandaag zo'n drone op is gekomen. En we waren super bang natuurlijk. We wisten niet waar we naartoe moesten gaan. En hou je daar Iran ook voor verantwoordelijk? Of in de eerste instantie de Russen? Nee, in eerste instantie is Russia, звичайно. In eerste instantie natuurlijk de Russen, want die hebben die drones uiteindelijk deze kant op gestuurd. Maar ook Iran natuurlijk, die hebben die drones verkocht aan Rusland, dus die zijn wel degelijk verantwoordelijk. Thank you. En ondertussen aan de overkant kijk ik naar de Iraanse ambassade en daar is het donker, niemand te zien. Maar ja, het ligt er wel, als ze morgen uit het raam kijken, dan zien ze wat het doet hier met de bevolking in Kiev. En dat ze het niet onberoerd laten. En dat ze een signaal afgeven om te laten merken dat ze die drones echt niet willen hier. Een verslag van Jeroen de Jager vanuit Kiev. I'm going back to a time when we owned this town. Down Powder Lane on the battleground. We were friends and lovers and clueless clowns. I didn't know. Finding out how I'd be torn from you when we talked. Sovereign Light Café van King. Strakjes na 9:30, stam.nl. Glenn de Plag, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over het stemmen van de Eerste Kamer vandaag rondom een taakstrafverbod bij geweld tegen hulpverleners. Dat verbod dat geldt al bij zedenmisdrijven, maar de bedoeling is om dat ook uit te gaan breiden naar wanneer iemand geweld tegen hulpverleners heeft gebruikt. Want, zeggen ze in de politiek, daar willen we korte metten mee maken en hiermee geef je een stevig signaal af van dit accepteren wij niet. De vraag is dat aan de politiek? Of is het ook meer symboolpolitiek? Omdat gisteren bijvoorbeeld uit onderzoek bleek dat een taakstraf opleggen vaak beter werkt om terugkeer, om recidieven tegen te gaan, dan het opleggen van een celstraf. Ja, welk doel heb je? Nou, dat vind ik heel interessant om van luisteraars te horen ook. Van wat vindt u nou het belangrijkste als er een straf wordt opgelegd? Is dan het doel maatschappelijke vergelding? Staat dat voor u bovenaan? Of zegt u nou, ik vind het belangrijkste dat iemand wel voelt dat hij iets verkeerd heeft gedaan, maar dat de kans dat hij het nog een keer doet het kleinst is? Want dat is natuurlijk allebei in een straf opgenomen. En de vraag is natuurlijk, wat is het belangrijkste? Speelt ook nog, maar dat is denk ik meer ook vakmatig voor rechters. Dat de politiek heeft aangegeven in de brede zin, we gaan meer naar de werkvloer luisteren. En wat ze nu doen, is natuurlijk in die zin op de stoel van de rechter gaan zitten, van wij bepalen wat jullie wel en niet mogen. Dus de vrijheid wordt de rechter ontnomen om alsnog een taakstraf op te leggen. Dus het zijn twee interessante dingen. Die ene is meer maatschappelijk en het andere is misschien meer juridisch inhoudelijk. Maar beide interessant om te bespreken straks. Dus kent u mensen die een taakstraf opgelegd hebben gekregen, of is het u zelf gebeurd en wilt u daarover vertellen wat het effect ook is geweest? Praat dan vooral mee. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Staat u als advocaat mensen bij? Werkt u bij het Openbaar Ministerie of als rechter? Wat zijn dan de belangrijkste afwegingen? De stelling om mee te praten: een taakstraf bij geweld tegen hulpverleners moet mogelijk blijven. En het nummer dus 0800 1101. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Op 3 november tijdens het jaarcongres teamcoaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Wat maak jij dit najaar van je tuin? Wordt het een Portugese patio, een natuurlijke tuin of een elke dag vakantietuin? Het wordt mooi met MBI. Geokeramica. De onderhoudsvriendelijke en makkelijk te leggen tuintegel. Van MBI, de steenmeesters. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op alle terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in uw eigen tuin. Ga naar tuinmaximaal.nl. Morgen in Overleven praat ik, Koen Verbraak, met de Vlaamse schrijfster Dalila Hermans. Ze ontkwam aan de burgeroorlog in Rwanda omdat haar moeder haar en haar zus voor adoptie weggaf. 3 was ze en haar zusje 5. Even oud als haar kinderen nu zijn. Overleven, morgen bij Human, om 9 uur op NPO 2. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De politie vraagt mensen uit te kijken naar een meisje van 10 jaar. Er is een Amber Alert uitgegeven voor deze Hebe uit Vught. Ze is meervoudig gehandicapt en heeft volgens de politie zorg nodig. Ook de begeleidster van het meisje zou vermist zijn. Het vliegverkeer bij Eindhoven Airport is ontregeld door de mist. Vliegtuigen kunnen wel vertrekken, maar niet landen. Bij een ongeluk op de N305 in Flevoland zijn 2 mensen omgekomen, waar meerdere voertuigen op elkaar zijn gebotst. Mogelijk kwam dat ook door de dichte mist. Het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel is opnieuw gedaald. Het coördinatiecentrum tegen mensenhandel meldt bijna 800 meldingen. Het centrum denkt dat de politie het zicht en de grip op de mensenhandel kwijt is. Het werkelijke aantal slachtoffers zou rond de 25.000 liggen. Het dodental van de vliegtuigcrash in de Russische stad Yisk is opgelopen naar zeker 13, schrijven Russische media. Onder de doden zijn 3 kinderen. Gisteravond stortte een gevechtsvliegtuig van de Russische luchtmacht neer op een flat. De 2 bemanningsleden konden zichzelf in veiligheid brengen. En de drie kerncentrales in Duitsland die nog in bedrijf zijn, blijven langer open. De centrale in Neder-Zaksen zou op 1 januari volgend jaar sluiten. Maar na wekenlange oneenigheid in de coalitie heeft bondskanselier Scholz nu besloten dat de drie centrales tot uiterlijk half april open blijven. Bij Weerplaza Diana Woei. Nou, als ik naar buiten kijk, is het nog behoorlijk mistig, zeg. Jazeker, dat klopt. In het midden van het land komt dichte mist voor. Maar ook in het zuiden, in Brabant, Gelderland en in Groningen en Drenthe. Op veel plaatsen dus dichte mist, hinderlijk voor het verkeer. Maar er zijn ook plekken waar de zon nu al tevoorschijn komt. In het Waddengebied bijvoorbeeld en langs de westkust. En geleidelijk aan komt op steeds meer plaatsen de zon erbij. Dus vanmiddag ziet het er op veel plaatsen fraai uit. Heel anders dan op het moment met geregeld zonneschijn. En dan is de temperatuur opgelopen naar zo'n 15 of 16 graden op de Wadden tot zo'n 18 graden in het zuiden van het land. En met weinig wind is het dan heerlijk herfstweer. En hoe gaat het de komende dagen? Nou, morgen dan blijft het ook nog droog, maar starten we erg fris. Want de komende nacht is kans op lichte vorst verder landinwaarts. Hebben we een minimumtemperatuur van 2 tot 7 graden. Terwijl het op het moment al een graad of 10 tot 14 is. Morgen wordt maximaal 15 of 16 graden en waait er een matige oostelijke wind. Daardoor is het wat frisser, maar het blijft de hele dag droog. En de zon die schijnt ook een groot deel van de dag. Vanaf donderdag wordt het wisselvallig, zijn er dagelijks buien mogelijk. Maar de temperatuur gaat wel weer omhoog. Het wordt vrijdag in het weekend zomaar weer 18 of 19 graden. Dankjewel, Diana. En Bianca Damink heeft de verkeersinformatie. Het is nog steeds heel erg druk onderweg. Vooral op de wegen in Gelderland en Brabant bijvoorbeeld. Rond Arnhem en Nijmegen staan ook hele lange files. Ongelukken veroorzaken daar extra vertraging. Je hebt veel oponthoud bijvoorbeeld op de A50 in beide richtingen. En ook op de A2 Eindhoven richting Den Bosch is het druk na een ongeluk bij knooppunt Vught. Je hebt daar 20 minuten oponthoud en er is één rijstrook dicht. Op de A15 is de rijbaan dicht bij Wadenoijen na een ongeluk richting Gorkum. Vertraging is nog ruim een uur daar. En op de A7 in Noord-Holland heb je ook nog ruim een uur vertraging. Er stond vanmorgen een vrachtwagen in brand bij Purmerend. Van Horen naar Zaanstad sta je vast. Gaat ook nog wel even duren daar. En verder moet het verkeer rekening houden vanmorgen met lokaal dichte mist. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Ook bij Museum De Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Van Bach tot Beethoven, van Mozart tot Tchaikovsky. De 400 mooiste klassieke muziekstukken hoor je in de klassieke top 400. Deze week op NPO Radio 4. Kijk op nporadio4.nl. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Als Israël wapens gaat leveren aan Oekraïne, dan zou dat de relatie tussen Israël en Rusland verwoesten. Dat schreef voormalig Russisch president Medvedev in een Telegram-bericht. Israël heeft sinds het begin van de oorlog geen wapens geleverd aan Oekraïne, maar een Israëlische minister hoopt dat dat binnenkort verandert. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Ties, wat heeft die minister gezegd? Nou, die minister heeft gezegd dat Israël wapens moet gaan leveren aan Oekraïne. En dat zei hij omdat Iran wapens levert aan Rusland. En dat er daarom geen twijfel meer moet bestaan volgens die minister over de vraag waar Israël staat in het conflict, namelijk aan de kant van Oekraïne. En de minister die dat gezegd heeft, dat is Nachman Shai. Niet de minister van Defensie, ook geen minister die hier eigenlijk over gaat. Hij gaat namelijk over de diaspora, de Joden die in de rest van de wereld leven, de relaties daarmee. Dus hij gaat hier niet over. Maar hij heeft wel gezegd dus dat Israël meer moet doen om Oekraïne te helpen. Ja, om dus eigenlijk militaire hulp te gaan leveren daar. Nou heeft Oekraïne al eerder om leveranties gevraagd. Maar tot nu toe dus niet gedaan, Israël. Nee. Nee, en terwijl Oekraïne dat eigenlijk heel graag wil, ook na de raketbeschietingen van vorige week weer, die je misschien nog kunt herinneren, in Kiev en op andere plekken, toen zei de burgemeester van Kiev dat ze eigenlijk heel graag over iets zouden beschikken als de Iron Dome, het Israëlische afweergeschut tegen bijvoorbeeld raketten uit de Gaza-strook, dat zeer effectief is. En hij zei, ja, dat systeem moeten wij ook hebben. En ook Zelensky, de president van Oekraïne, vroeg eerder al aan Israël om dat soort systemen te leveren, afweergeschut of andere wapens. Maar Israël wil dat niet doen. En dat heeft te maken met de relatie met Rusland. Want Israël heeft Rusland nodig om in buurland Syrië bombardementen te kunnen uitvoeren op milities daar, die door Iran gesteund worden. Want Rusland controleert het luchtruim in Syrië en Israël coördineert dan die luchtaanvallen met Rusland. En dat willen ze niet op het spel zetten. Er spelen nog meer redenen waarom ze Rusland toch enigszins te vriend willen houden. Ook vanwege het grote aantal Joodse inwoners in Rusland. Israël wil dat zij ook niet de dupe worden als die relaties verslechteren, dat zij bijvoorbeeld nog steeds naar Israël kunnen komen, want ook de vluchten tussen Rusland en Israël, die gaan ook nog steeds, in tegenstelling tot de westerse landen die het luchtruim gesloten hebben voor Russische vliegtuigen. Dus ja, om dat soort redenen zegt Israël, gaan wij die relatie met Rusland niet onder druk zetten en gaan we dus ook geen wapens leveren aan Oekraïne, ondanks de nadrukkelijke vraag daarom. Ja, dus ze lopen een beetje op eieren wat dat betreft. Maar doordat Iran nu een grote rol lijkt te gaan spelen, hè, dat ondersteunt Rusland, verandert daardoor misschien wel de houding van Israël? Nou ja, wel dus de houding van deze minister. Die dus zegt, nou, omdat Iran Rusland zo duidelijk steunt, moeten wij Oekraïne duidelijker gaan steunen. Want Iran is de aartsvijand van Israël. En Israël weet ook heel veel van het Iraanse wapentuig. Ze leveren bijvoorbeeld ook al inlichtingen over die drones. Hoe je die bijvoorbeeld het beste kunt uitschakelen. En ja, nu duidelijk wordt dat Iran ook zwaarder geschut gaat leveren aan Rusland. Bijvoorbeeld ook sterke raketten. Zijn er mensen in Israël die zeggen, nou, we moeten meer gaan doen om Rusland te helpen? En ja, ik denk dat die minister dat geluid ook wel echt vertolkt. Maar vooralsnog heeft de regering laten weten dat dat een individuele opvatting is van die minister en niet het regeringsbeleid. En dus houdt Israël het voorlopig dus bij die inlichtingen, ook bij humanitaire hulp, denk aan helmen, noodhospitalen. Maar dus niet het zoveel begeerde Iron Dome of andere sterkere verdedigende wapens die die kant op zouden gaan. Ja, dus deze minister Shai die lijkt voorlopig nog niet zijn andere collega-ministers mee te krijgen. Nee, klopt. De mensen die er echt over gaan, die delen de mening niet van die minister. Het is ook een minister die zeg maar op weg naar de uitgang is. Over 2 weken zijn er verkiezingen in Israël. Hij keert daarna niet terug in het parlement. Hij vertegenwoordigt ook een kleine partij in de regering. Gaat hier niet over. Dus het is meer een persoonlijke hartekreet waar veel Israëliërs zich wel iets bij kunnen voorstellen. Dan ook echt een standpunt van de regering en de aankondiging dat die wapens er echt gaan komen. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. China gaat de productie van kolen verder opvoeren. In ieder geval de komende jaren. Dat zei plaatsvervangend directeur van de energiewaakhond Ren Jingdong in Peking. En Ren zei dat op een persconferentie in de zijlijn van het partijcongres. Correspondent Sjoerd en Daas vertelt waarom de kolenproductie toch weer wordt opgevoerd. Ze zijn echt nog steeds wel ook aan het vergroenen, maar ze moeten gewoon ook realistisch zijn. De energiezekerheid staat hier voorop afgelopen zomer, onder meer in de provincie Sichuan. Ook in Chongqing hebben we gezien wat het kan doen op het moment dat in dat geval waterkrachtcentrale geen optie is. Er was recorddroogte daar, fabrieken werden stilgelegd. De productie kon in eerste instantie wekenlang niet op gang komen. Dus men is echt op zoek naar manieren om de economie voor meer stootjes te behoeden. Een economie die toch al niet zo lekker loopt vanwege COVID. Dus naast kolen gaat men hier ook voor meer exploratie van gas, van olie, echt voor energiezekerheid dus. En is dan duidelijk hoeveel kolencentrales erbij komen?

Grapje, hoezo? Hè? Een beetje ambitie. Kom op, Dirk. Ja, alles is mogelijk. Almere City FC speelt vanavond in de beker tegen Top Os. En dit bekertoernooi dragen de Almere's een speciaal shirt. Ten nagedachtenis aan de vorig jaar doodgeschoten oudspeler Serge Hoefdraad. Die kwam om toen hij een ruzie aan het sussen was bij een feestje. Op het shirt staan de initialen van Hoefdraad. Ook heeft het vrijwel hetzelfde ontwerp als het shirt van 12 seizoenen geleden, toen Serge Hoefdraad in Almere debuteerde. De tricots worden ook geveild en de opbrengst gaat deels naar de nabestaanden van Hoefdraad, want die kunnen het geld goed gebruiken, zegt aanvoerder Tim Reserveur tegen Omroep Flevoland. Ja, zeker. Ze hebben natuurlijk heel veel meegemaakt. Ze zitten ook nog in een rechtszaak. Het is allemaal niet makkelijk om natuurlijk met kinderen en in zo'n situatie achtergelaten te worden. Dus we zijn blij als wij daar ons steentje aan bij kunnen dragen en als wij daar wat centjes naartoe kunnen brengen op deze manier. En ook morgen en overmorgen zijn er trouwens nog wedstrijden in de eerste ronde van de KNVB-beker. En het is nog een beetje wennen in China voor oud-baanwielrenner Theo Bos, vertelt hij aan de Volkskrant vanmorgen. De vijfvoudig wereldkampioen is sinds eind vorig jaar bondscoach van China. En hij krijgt dat te maken met strenge regels op het rennerskwartier in Peking. Zo moet hij vanwege corona toestemming vragen om buiten boodschappen te doen. Maar ik ga gewoon stiekem weg, hoor, verklapt hij aan de Volkskrant. Nou, dan moet je maar durven in het toch strenge China wat betreft de COVID-regels. Andersom moeten de Chinese renners ook wel een beetje wennen aan Theo Bos. Vooral, zegt hij, omdat hij ze minder zwaar laat trainen. Alleen als je afziet, doe je het goed, is de gedachte daar volgens hem. Maar vindt hij zelf, zo gaan heel veel sporters kapot, echt fysiek kapot. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer moet nog altijd rekening houden met lokaal dichte mist in bijna het hele land. Het is ook nog steeds heel druk onderweg. Er staat nog zo'n 600 kilometer file. De A15 van Nijmegen naar Gorkum is na een ongeluk wel weer vrij. Maar tussen Ochten en Wadenooijen staat nog wel een flinke file. De vertraging is nog een half uur. Imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That's if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Look around, ride your tongue along your bottom lip, then bite down, and bend your back and ask those hips if I can touch, cause they're the perfect jumping off point, getting closer to your butterfly. We float on by, oh kiss me with your eyelashes tonight, or Eskimo your nose real close to mine, and let's move the lights and finally make it right. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make a call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Pull your knee socks up. Let me feel you upside down. Slide in, slide out, slide over here. Climb into my mouth now, butterfly.

om 9 uur op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een meisje van 10... dat wordt vermist ergens op de route tussen Raamsdonksveer en Vught. Het gaat om Hebe Zwart, een meisje met een beperking. Dion Luiten, woordvoerder van de politie Oost-Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dit Amber Alert uitgegaan? Ja, omdat we ons zorgen maken over het welzijn van in eerste instantie het kind, maar natuurlijk ook van de begeleidster, omdat we nog geen enkel idee hebben wat er aan de hand is. Sinds wanneer zijn ze vermist? Ze zijn vermist sinds gisteren begin van de avond, zeg maar. Want ze zouden eigenlijk van Raamsdonksveer naar Vught gaan, hè? Ja, wat ik begrepen heb is inderdaad dat we vanuit Raamsdonksveer naar Vught, naar huis zouden gaan. Want in Raamsdonksveer zit de dagbesteding, de opvang waar het meisje overdag is, en dan wordt ze naar huis gebracht, naar Vught, door een begeleidster. Ja, dat is inderdaad wat ik begrepen heb. Ze wordt dus naar huis gebracht, normaal gesproken, door een begeleidster. In dit geval, deze vrouw is 26, hè? Is er enig zicht op of zij bijvoorbeeld iets te maken heeft met de vermissing? Of is zij zelf ook vermist? Ja, dat is een groot vraagteken voor nu nog. Op dit moment is zij in ieder geval zelf ook nog vermist. Of zij een actieve rol heeft in de vermissing van het meisje, dat zal uit verder onderzoek moeten blijken. En daarvoor zijn we natuurlijk op zoek naar het tweetal en naar alle informatie die ons kan helpen om ze terug te vinden. Ja. Waar bent u op zoek? Nou, we zijn sowieso op zoek natuurlijk in het gebied tussen, nou ja, om zo maar te zeggen, de plek van vermissing en de plaats waar ze zouden moeten zijn aangekomen. Maar ook op andere manieren, u kunt zich daar wel van alles bij voorstellen. Technische middelen, telefoons, het voertuig, enzovoort, enzovoort. We hebben daar een behoorlijk recherche-team op zitten... die daar nu druk mee bezig zijn. Ja, want met een auto ben je natuurlijk zo ver weg. Ja, dat is natuurlijk ook het verhaal waarom uiteindelijk besloten is om dat Amber Alert uit te doen. Het kan natuurlijk zomaar zijn inderdaad dat ze een eindweg zijn. Dan toch, met Amber Alert bereik je toch in ieder geval sowieso het hele land. Laten we hopen dat daar mogelijk wat uit gaat komen. Het Amber Alert, daardoor hebben mensen de kans om een foto van het meisje te zien. Zodat als ze er zien, dan kunnen ze gaan bellen met de politie. Ik zie geen foto van de begeleidster. Heeft dat te maken met het feit dat het een Amber Alert is? Dat speciaal voor kinderen is opgezet? Ja, dat klopt. Dat is uiteindelijk inderdaad de reden. Los daarvan is ook een medeafweging dat we de rol van de begeleidster nog niet kennen. En het natuurlijk niet zomaar iets is om iemand ook nog met foto te verspreiden in het hele land. Ja. Wat kunnen mensen doen inderdaad op het moment dat ze Hebe zien? Ja, als ze het meisje zien, meteen 112 bellen. Doorgeven waar ze gezien is. En het beste is natuurlijk om het zicht te proberen te houden op het meisje, terwijl je de politie aan de telefoon hebt. Ja, ze heeft meerdere beperkingen. Zit ze bijvoorbeeld in een rolstoel? Dat antwoord moet ik u eerlijk gezegd schuldig blijven. Maar als ik het gelezen heb, dacht ik het wel. Ja. Dan, ik zie alleen maar meisje is gehandicapt. Dat staat dus het enige wat erbij staat. Ja. Maar in ieder geval, mensen kunnen dus inderdaad contact opnemen met de politie op het moment dat ze Hebe Zwart zien. Dank u wel, Dion Luiten, woordvoerder van de politie Oost-Brabant. Het is geen soepele start voor de Britse premier Liz Truss. Na dagen van politiek gesteggel ligt haar begroting in de prullenbak. En ze moest haar excuses aanbieden voor de economische chaos die erdoor is ontstaan. Now I recognize we have made mistakes. I'm sorry for those mistakes, but I fixed the mistakes. Sorry dus voor de fouten die gemaakt zijn, maar ik heb ze ook hersteld, zei Truss tijdens een interview met de BBC. Correspondent Fleur Launsbach. Wat hoopt ze te bereiken met deze excuses? Nou, vasthouden aan haar positie. Ze leeft een beetje uur per uur, denk ik, deze premier. We hebben gisteren dus een nieuwe minister van Financiën gezien, Jeremy Hunt. En die heeft, die zei, we gaan alle aangekondigde regelingen, bijna alle aangekondigde regelingen, gaan we terugdraaien. Dus dat was natuurlijk echt bizar om te horen. Want 3 weken geleden werd het aangekondigd door een andere minister van Financiën. Met als gevolg dat we een crash van het pond en de kosten om te lenen gingen omhoog. De centrale bank moest ingrijpen. En nu, 3 weken later, nieuwe minister van Financiën. En die zegt, we draaien het weer terug, deze plannen. Dus ja, het gaat natuurlijk om 2 dingen. Ze willen het vertrouwen in de markten terugwinnen. En het is een poging om Liz Truss aan de macht te houden. Maar ja, zoals ze hier zeggen, you can't unburn the toast. Je kan natuurlijk niet je boterhammetje onroosteren. Is dat een goede vertaling? lijkt me aardige vertaling. Je kan niet terugdraaien wat er al is gedaan. Ja. De schade is gedaan. Dus ja, je hebt te veel geld geleend en te veel uitgegeven op hetzelfde moment. Er zat een gat in de begroting. En daardoor raakten de markten in paniek. De kosten om te lenen gingen omhoog. Investeerders werden weggejaagd. Dat draai je niet zomaar terug. Maar dat is wel wat ze nu probeert. Ja, dan heb je het over beleid, maar sowieso. Want de vorige minister, die Kwarteng, was niet zomaar een minister van Financiën. Dat was haar vertrouweling. Ze hebben jarenlang samen opgetrokken. En nu is ze dan die minister Hunt. Is Liz Truss misschien in naam nog premier, maar eigenlijk niet op dit moment? Nou, dat is heel terecht dat je zegt. Dat was een duo, Kwarteng en Truss. En die hadden samen dat budget bedacht eigenlijk. En het was ook de kern van haar premierschap. Het was ook waar zij campagne op voerde. Zij voerde campagne op het verlagen van belasting en het creëren van economische groei. Dat was waar ze voor stond. Dus nu is inderdaad de vraag, als je dat dan allemaal gaat terugdraaien in je budget, waar sta je dan nog voor? En dat is ook absoluut wat hier de hele dag rondvliegt, die opmerking in het politieke centrum van Londen. Er worden ook grappen gemaakt over je hebt dus zo'n mechanisme waarin er brieven ingestuurd moeten worden naar het 1922-comité om vanuit de Conservatieve Partij om aan te geven dat ze geen vertrouwen meer hebben in de premier. Nou, de grap is nu, die man die brieven ontvangt, die kan zo eigenlijk zijn deur niet meer open doen. Want daar ligt de hele deurmat, die ligt vol met brieven. Omdat niemand met haar door wil. Dus ik zeg het dat het grappig is. Maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon ook heel erg niet grappig. Het is heel diep triest. Want ze is nog maar een maand premier. En er is natuurlijk een tijd geweest waarin premiers 10 jaar aan de macht zaten hier. Hè? En Thatcher die zat 10 jaar, Blair die zat hier 10 jaar, Gordon, Cameron 6 jaar. Dat is normaal, een langere periode waarin premiers echt beleid kunnen uitvoeren en echt een land kunnen leiden. Nou, en sinds Brexit eigenlijk is dat veranderd hier en is allemaal heel snel gegaan. Dus Theresa May die zat er maar 2 jaar, Johnson zat er maar 2 jaar. En nu Truss misschien een maand. Ja, dat heeft dus alles te maken met Brexit. En ja, werd hier altijd een beetje naar Italië gekeken als in, oh, daar wisselen ze de hele tijd premiers en politieke leiders. En nu lijkt het hier toch wel verdomd veel op Italië. Ja, op zijn zachtste gezegd een beetje instabiel. Ja. Correspondent Fleur Luinsberg. En ik ga die onthouden. You can't unburn the toast. Prachtige uitdrukking. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Ja, er staan nog een paar flinke files. Vooral door ongelukken en pechgevallen komt dat. Maar het drukste moment van de spits hebben we inmiddels gehad. Wat opvalt is de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Daar sta je vast voor de Ketelbrug, want daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En die was geladen met frituurvet, dus dat ligt op de weg, moet allemaal worden opgeruimd. Gaat waarschijnlijk nog tot ver in de middag duren. Er staat nu 3 kilometer file op de A6 met een kwartier extra reistijd. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. She sees him walking in a straight line. That's not really her style. And they all got the same heartbeat. But hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Ooh. got a clue. Yeah, they're living the good life. Can't see what he is going through. Smith met Cool Kids. Het verkeer op Eindhoven Airport heeft veel last van dichte mist vanochtend. Gijs Frenke van Eindhoven Airport, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het nu op dit moment? Nou, het is nog steeds mistig op Eindhoven. Ja, want hier trekt het dan wel een beetje op. Maar hebben jullie dus nog dichte mist? En wat betekent dat voor vliegtuigen? Nou, wat dat betekent voor vliegtuigen is dat we vanochtend wel een minimale grenswaarde hebben bereikt. Dat de toestellen die al op Eindhoven stonden wel vanochtend zijn vertrokken. Dus dat is goed nieuws voor de passagiers die vluchten hadden. Alleen dus even wachten tot de weersomstandigheden verbeteren. Dat ook de grenswaarde om het landend verkeer ook op Eindhoven te mogen ontvangen bereikt wordt. Zodat we ook weer vliegtuigen kunnen krijgen die niet alleen passagiers kunnen brengen naar Eindhoven. Maar ook weer de mensen die willen vertrekken naar Eindhoven ook weer mee kunnen nemen naar hun volgende bestemming. Dus vertrekken, dat is in de mist makkelijker dan aankomen? Ja, omdat je als met een toestel al op de baan staat, dan heb je op Eindhoven een waarde van de 300 meter nodig om te kunnen vertrekken. Maar die grenswaarde om te kunnen landen op Eindhoven, die is 550 meter. Dus daar heb je net iets meer zicht voor nodig om de baan goed te kunnen zien. En dus ook veilig te kunnen landen, was natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, dat is nu nog de situatie. Maar ik begrijp dat er een systeem komt waardoor dat gaat veranderen. Zit u waarschijnlijk popelend op te wachten, of niet? Ja, en de reiziger natuurlijk ook. Dus het is goed nieuws dat wij dit jaar met het ministerie van Defensie, dus dat is de eigenaar van de baan waar Eindhoven Airport gebruik van maken. Want Eindhoven Airport heeft niet zelf een baan. Wij maken gebruik van de faciliteiten van de vliegbasis Eindhoven. En de vliegbasis heeft op de baan een mistcategorie van verlichting en systemen. Wat het basisniveau heeft. En dat is voor heel veel omstandigheden is dat gewoon goed. Maar je ziet dat de toestellen van de airlines op Eindhoven Airport graag gebruik willen maken van een hogere categorie. Waardoor je met dichtere misten al kunt landen en kunt vertrekken. En daar hebben we een principeakkoord mee bereikt met Defensie. Zodat bij de eerstvolgende baanrenovatie, die is wel pas over 3 jaar in 2025, met betere systemen kunnen gaan werken. Zodat de vliegtuigen eerder kunnen vertrekken en ook sneller kunnen landen bij mistomstandigheden. Ja, dan heeft u die nieuwe en dus betere apparatuur, zeg maar. Dat klopt. Nou, nog 3 jaar even afzien dan in dit soort omstandigheden. Als we naar vandaag kijken, hoe lang duurt het nog voordat de problemen zijn opgelost? Ja, dat hangt natuurlijk af van de weergoden. Hoe die, wat zij met de mist gaan doen. We hopen natuurlijk dat het snel optrekt. We kijken gewoon even per uur hoe het de mist gaat ontwikkelen. Dus het enige wat ik kan aanraden aan de reizigers die vandaag vertrekken vanaf Eindhoven Airport, om het vluchtschema op onze website eindhovenairport.nl gewoon goed in de gaten te houden. Want daar staat de actuele informatie op van wat we verwachten qua vertrektijden. Dank u wel, Gijs Frenken van Eindhoven Airport. Reactie aan de redactie. De Tweede Kamer stemt vandaag over een voorstel om Forum voor Democratie voorman Thierry Baudet 7 dagen uit te sluiten van vergaderingen, want hij heeft de regels over nevenfuncties en bijverdiensten geschonden. Een Kamermeerderheid steunt deze schorsing waarschijnlijk. Daarover spraken we met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Maar luisteraar Sergio zit nog met een vraag. Hoezo moet daarover worden gestemd? Regels zijn regels en de gevolgen zouden toch gewoon duidelijk moeten zijn. Ja, Ewout, hoe zit dat? Ja, ik zou bijna zeggen dat de Tweede Kamer daar vanmiddag over moet stemmen, is ook weer een regel. Want 1,5 jaar geleden is er dus een commissie ingesteld, de Integriteitscommissie. En daar kunnen klachten over Kamerleden worden ingediend. En die commissie heeft nu naar deze klachten over Baudet gekeken en adviseert dan de Tweede Kamer een straf op te leggen. Dus zij mogen alleen adviseren. En de Tweede Kamer is de baas, dus zij moeten daar uiteindelijk over beslissen of dit wel een goede straf is of niet. Dus daar wordt dan vanmiddag over gestemd. En ja, dat is dus ook weer een van die vele regels van de Tweede Kamer. Nou, helder. Dankjewel, Ewout. Indonesië wil kunststukken en natuurhistorische collecties terug van Nederland. Het gaat onder meer om 40.000 fossielen die aan het einde van de 19e eeuw in Indonesië zijn opgegraven door een Nederlandse onderzoeker. En na het gesprek met onze correspondent in Indonesië, Mustafa Maghadi, kwam de kritiek binnen op de tweede vraag die jij stelde, Astrid. Heeft Indonesië genoeg capaciteit om al die stukken op te slaan, al die 40.000 fossielen? Volgens luisteraar Magiel een aanmatigend en gênante vraag. Als ik iets terug eis van een dief, is dat niet de vraag die je verwacht. En Bart hekelt de koloniale toon in de vraag. Impliciet vraagt Astrid, hebben de Indonesiërs de intellectuele bagage om deze topstukken op waarde te schatten, vindt hij. Ja, nou, zo was het natuurlijk absoluut niet bedoeld. Dit is nou, soms is het gevaar dat je bijna te veel weet van tevoren. Mm-hmm. Ik had het stuk in Trouw gelezen. Ik had contact gehad met onze correspondent Mustafa Maghadi in Jakarta. En ik wist dus dat Indonesië heel erg in overleg is met Nederland over, ja, we willen het graag terug, maar we moeten ook overleg houden over hoe we dat gaan doen. Ook Indonesië vindt dat? Ja, omdat ze willen het ook wel goed bewaren. En daarover is al heel lang overleg gaande. Dus ik wist al dat overleg gaande was. Daar kwam die vraag eigenlijk. Ja. Het was eigenlijk een soort voorzetje voor Mustafa. Ja. Maar dat het dan zo overkomt, dat is natuurlijk niet goed. Dus daar ga ik weer verder over nadenken. Ja. Maar het is dus eigenlijk meer vanwege de voorkennis dan vanwege je eigen opvattingen erover. Zullen maar even ja, zeggen. Nee, ja. Want ik ben in Indonesië geweest en ik weet dat ze daar juist ook als het gaat over bijvoorbeeld hun koloniale geschiedenis en alles wat daar gevonden wordt, dat ze daar waanzinnig goed juist mee bezig zijn en heel goed over nadenken. Wat willen we hiermee en wat hebben we eraan voor de toekomst? Duidelijk. Het AD meldde vanochtend dat er op de zenders van de NPO veel meer reclame voor gokken wordt gemaakt sinds het invoeren van de nieuwe gokwet. Afgelopen jaar werd er elke dag zo'n 7 minuten aan gokreclames uitgezonden. En toen vroeg ik me dit af. Wij hebben ze nog nooit gehad volgens mij om ons heen, of wel? Ik zit even te denken. Nou, dat had ik me wel herinnerd, denk ik. We zijn de doelgroep niet misschien. Ja, wij hadden geen gokreclames en dat is ook logisch. Laat luisteraar Sven ons weten, want gokreclames zijn alleen toegestaan tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Oh. Vandaar, dan liggen wij natuurlijk altijd op één oor. Ja. Dus daar hebben wij geen last van, zou ik maar zeggen. 9 uur lig ik nog niet op één oor, hoor. Maar. Nee, oké, dat is waar. Nee, maar goed, in ieder geval dat het bij ons in de uitzending is daarom. Nee, dat is helder. En dan hadden we nog een verhaal over de stille bladblazer. Dat maakt ook wat los bij onze luisteraars. Ik vertelde dat de oprichter van chat-app Signal een bladblazer heeft gemaakt die geen lawaai maakt. En daarbij zei ik zelf ook dat ik niet van de lawaaierige bladblazer hou. Nou, ik deel je bladblazer aversie volledig, schrijft Wilma. Maar wist je ook dat je de bladeren beter kan laten liggen? Alles wegblazen is onnatuurlijk. De habitat van kleine dieren wordt verstoord door een soort orkaan. Ja, nou, daar heeft ze helemaal gelijk in. Wat mensen dan wel vaak doen, maar wat jij al zei, kun je ook harken, is op het gras even weghalen. Ja. Omdat het gras stikt. Ja. Dat is dan wel inderdaad. Maar verder moet je het inderdaad lekker laten liggen. En niet iedereen was het eens met de bladblazer aversie, want luisteraar Bas noemt onze houding tegenover de bladblazer arrogant. Jeetje, koloniaal, arrogant, ja, krijgen we wel van langs vandaag. Als de presentator motor zou rijden, zou hij blij zijn dat natte blaadjes van de weg geblazen werden, zegt Bas. Nou, natuurlijk, als dit op de A27 gebeurt of op een provinciale weg, dan snap ik dat je daar veiligheid moet creëren. Maar sommige mensen die hun perkje van 1 bij 2 meter met een bladblazer te lijf gaan, gebruik dan maar gewoon een hark. Ja, nou, ik hoor het al, jij bent niet overtuigd. Bas, jij overtuigt hem niet. Nee. 3 voor de dag. Kamerleden stemmen over het voorstel om forumleider Baudet 7 dagen uit te sluiten van vergaderingen in de Tweede Kamer. Baudet weigert neveninkomsten bij de Kamer te melden. In Frankrijk houden de protesten aan. Vandaag wordt er landelijk gestaakt voor hogere salarissen. Correspondent Frank Renaud vertelt om welke sectoren dat gaat. Het werk wordt neergelegd bij olieraffinaderijen en kerncentrales, waar trouwens nu ook al wordt gestaakt de afgelopen dagen, weken. Maar ook nu door ambtenaren. Er wordt bij het openbaar vervoer het werk neergelegd en ook bij delen van het onderwijs. Dat speelt dus allemaal vandaag, maar er zit wel nog een addertje onder het gras. Sommige vakbondsleden, vooral bij het spoor in Frankrijk, willen ook na vandaag doorgaan met staken. Dus dat wordt spannend nog. De Europese Commissie komt met nieuwe voorstellen om de hoge energieprijzen te beteugelen. De voorstellen moeten de gevolgen van de energiecrisis voor bedrijven en consumenten verzachten. Correspondent Ardy Stemening vanuit Brussel. Welke voorstellen kunnen we verwachten? Hey. Ik hoop dat dit meer is dan deze diepe stilte. Ardy? Ardy? Ik hoor wel gestommel op de achtergrond. Ardy? Ja, ik hoor jou wel, Astrid, maar jij mij niet, hè, ja, volgens mij. Maar nu wel. Welke voorstellen? Nee, ik hoor jou. Kijk. Hi Astrid, ik ben er gewoon. Het meest in het oog springende is toch wel het voorstel van het prijsplafond. Een term die we natuurlijk de afgelopen tijd al heel vaak voorbij hebben horen komen. Maar het lijkt er nu op dat ze in het uiterste geval, als alle andere dingen geprobeerd zijn, toch willen afspreken dat je bijvoorbeeld voor een periode van 3 maanden een maximum op het gas. En verder zal het ook weer gaan over gezamenlijk inkopen, besparen. En dan kan ik me voorstellen dat jij en ook anderen die luisteren denken, maar jongens, die termen die hoor ik nu al weken, als zo niet maanden voorbij komen, zijn ze daar nog niet uit? Het antwoord is, nee, ze zijn er nog niet uit. Maar als het goed is, horen we dus vanmiddag waar ze echt mee gaan komen. Ja, en dan donderdag en vrijdag zijn de regeringsleiders bij elkaar. Gaan die ermee instemmen? Dat lijkt me dan nog belangrijker. Nou, ik kreeg alvast een voorwaarschuwing van mensen die er dichtbij zitten. Die zeiden, reken er maar op dat het donderdag heel laat gaat worden. En dan worden die toppen altijd al nachtwerk. Maar er werd zomaar rekening mee gehouden dat ze echt ellenlang met elkaar hier nog over moeten debatteren. Maar ja, ze zullen zo langzamerhand wel moeten. Want ze praten echt al maanden in rondjes met elkaar over welke maatregelen nou je moet nemen om die energieprijs verder naar beneden te krijgen. Dus ze zullen donderdag met iets moeten komen. Maar reken erop, het zijn dagkoersen elke keer, die plannen van de commissie. Het worden spannende dagen om te zien waar ze nu uiteindelijk echt mee gaan komen donderdag. Correspondent Ardy Stemmerding vanuit Brussel. Na 9:30, stand.nl en sowieso spraakmakers, Guylaine Plag. Ja, de stelling in stand.nl is een taakstraf bij geweld tegen hulpverleners moet mogelijk blijven. De Eerste Kamer stemt er vandaag over om dat verbod op te leggen, dat een taakstraf dus niet meer kan worden opgelegd door de rechter. Daar gaan we het in de standpunt over hebben. En we horen al de enorme verkeersdrukte van deze ochtend. Heel veel mensen staan in de file. Dat geldt ook voor onze spraakmaker, Connie Rijken. Zij is de nieuwe nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Nou, vanochtend is er natuurlijk veel te doen. Nieuws rondom mensenhandel. En zij heeft ook duidelijke ideeën over hoe we misschien minder slachtoffers kunnen maken. Daarmee kijkt ze naar het werk van de opsporingsdiensten, maar doet ook een beroep op ons als maatschappij. Straks meer. Dat is een inspraakmakers na de hoofdpunt van het nieuws met Wouter. Fijne dag verder.